Bismillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnelhamdülillahi nehmeduh ve nesta'inuhu ve nestağfiruh. Ve ne'ûzu billahi min şururi enfüsina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Emma ba'd fe inne estağal hadisi kitaballah ve hayrel hedi hedi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin zalâle ve külle zalâletin finnâr. Ehl-i sünnet vel cemaatin diğer fırkalardan ayıran özellikleri de kalmıştık. Bugün inşallah tamamlamak nasip olur. Bu özelliklerden birisi, ümmetin din hususundaki işlerini yenileyen, canlı tutan ehl-i sünnet vel cemaat fırkasıdır. Dini ihya etmek için çalışanlar ehli sünnettir. Dinden gurbeti def etmek için, dinin silinip unutulmuş öğretilerini yenilemek için koşturup dururlar. Yani zaman içerisinde unutulan sünnetleri ihya eden, diriltilen bidatları öldüren cemaattir. Ehli sünnet vel cemaattir. Şayet İslam tarihinde mücedditlere bakarsak, onların ehli sünnet vel cemaatten olduklarını görürüz. Mesela Ömer bin Abdülaziz, dört imam, Şeyhülislam İbn-i Teymiye, Muhammed bin Süleyman et-Temimi ve ilim, iman ehli başka alimler gibi. Allah hepsine rahmet etsin. İyiliği emretme ve kötülükten alıkoyma hususunda ehil olan onlardır. Onlar iyiliği emreder ve üç inkar mertebesi, yani el ile, dil ile, kalp ile gücü ve maslahatı gözeterek kötülüğü inkar ederler, kötülüğe karşı çıkarlar. Bu konuda rıfk, tesir ve suhulet ile, yani yumuşaklıkla, etkileyici üsluplarla istenileni gerçekleştirecek en yakın yolu takip ederler. İnsanlara nasihatle Allah'a yakınlaşmayı isterler. İnsanlara faydalı olmayı, onları her türlü hayra ulaştırmayı, her türlü kötülükten alıkoymayı kastederler. Bu görevi yerine getirmek suretiyle bu ümmetin hayırlı, vasat bir ümmet özelliğini muhafaza ederler. Azabın ondan def edilmesi için çabalarlar. Zaten Allah Azze ve Celle sahabe-i kiramı da insanlar arasından çıkarılmış en hayırlı ümmet olarak vasıflıyor ve onları iyiliği emreden, kötülüğü yasaklayan bir topluluk olmakla vasfediyor, övüyor. Ehl-i sünnet vel cemaat Allah'a davetin ehlidir. Onlar hikmetle, güzel öğütle ve en iyi mücadele etmek suretiyle Allah'a davet ederler. Bu konuda meşru ve mübah birçok yola başvururlar. Ta ki insanlar Rablerini tanısınlar ve ona hakkıyla ibadet etsinler. İnsanların hidayete kavuşması için onlardan daha istekli, insanlara onlardan daha merhametli hiç kimse yoktur. Onlar örnek alınacak salihlerdir. Çünkü onların içerisinde sıddıklar, şehitler, mücahitler, hidayet önderleri, karanlık kandilleri, nesilden nesile nakledile gelen menkıbe ve fazilet sahipleri, insanların hidayetleri üzere toplandığı din imamları vardır. İşte bu sebeple insan ne olursa olsun onlarda güzel örnek bulur. Eğer mücahitse onların içerisinde kendisine uyacağı birisini, eğer ilmi seven, ona rağbet gösteren birisi ise onların içerisinde örnek alacağı, yolundan gideceği birisini bulur. Yani bunun sebebi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetimden bir tayfa kıyamet gününe kadar ümmetimde eksik olmaksızın bulunacaktır buyurduğu hadisten dolayıdır. Yani ehl-i sünnet ve cemaat hiçbir zaman yeryüzünde kıyamet gününe kadar eksik olmaz. Onlar hadislerde müjdelenen gariplerdir. İnsanların fesat ettiklerini, ifsad ettiklerini ıslah ederler. İnsanların bozulduğu zaman da onlar gariplerdir. Yani dinlerini tahrif ettikleri, ahlaklarını, fıtratlarını bozdukları zamanlarda dahi onlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın getirmiş olduğu dine tabi olmakta, sünnete tabi olmakta, temessük etmekte kararlı olan, azınlık dahi olsalar haktan ayrılmayan gariplerdir. Onlar aynı zamanda yine hadislerde fırkayı naci olarak tarif edilmiştir. Kurtulan fırka olarak. bu dünyada bidatlerden ve sapıklıklardan, kıyamet günde de Allah'ın azabından kurtulan fırkayı naciyedir. Bir başka hadis-i şerifte Taife-i Mensura, yardım olunmuş Taife diye vasfı geçer. Çünkü onlar Allah ile beraberdir. Allah onlarla beraberdir. Allah onları destekler ve yardım eder. Kıyamete kadar da galiptirler. Ehl-i sünnet vel cemaat maruftur, üstündür, ortadadır ve yücedir. Üzerinde bulundukları hak ve din üzere sabittirler. Onlar galiptirler, her biri işlerinin ehlidirler. Sevad-ı Azam. Ehl-i sünnet vel cemaatin vasfı değişik hadis-i şeriflerde, yani kıyamet gününe kadar eksik olmayacak bir grubun, bir taifenin, taife diye geçiyor. Taife, bir kişi bile taifeyi temsil eder. İbn Abbas radıyallahu anh'a ayette geçen taife kelimesini böyle açıklamıştır. En az bir kişidir taife. Yani bir ve birden fazla topluluklar için kullanılır taife kelimesi. Yani bir beldede bir kişi bile olsa işte o taifedir. Taife-i Mensura, yani yardım olmuş, Allah'ın desteğini almış taife, müjdelenmiş garipler, fırkayı naciye veyahut sevad-ı azam, bunların vasfı olarak gelen hadis-i şeriflerde bunları, bu fırkayı tarif eden vasıflar hep ehli sünnet vel cemaatin vasfıdır. Yani tek bir şeyi anlatır. Ve sahabenin, tabiinin, tebe-i tabiinin yolunda herkes, onların yolunu takip eden herkes bu taifeye mensuptur. İster bir kalabalık olsun, ister azınlık olsun. Nitekim İbn-i Mesud radıyallahu anh'den gelen bir rivayette, sevad-ı azam, yani büyük karaltı, büyük çoğunluk, bir kimse tek başına bile olsa sahabelerin yolunda olandır diyor. Çünkü büyük karaltı, cemaat onlardır. Onlara tabi olan tek başına bile kalsa büyük karaltı odur diyor. Ümmet onlara tazim eder. Ehl-i sünnet vel cemaati tazim eder. Allah Azze ve Celle onlara yeryüzünde kabul edilmeyi vermiştir. Ümmet onlara güvenir, onların sözünü dinler ve onların sözlerini alır. Bu cemaate mensup olmak isteyen, ehl-i sünnet vel cemaate mensup olmak isteyen kişi de bulunması gereken bir özellikten dolayı hasıl olur. Mesela kim Allah Azze ve Celle'yi razı ederse, Allah Azze ve Celle önce Cibril'e seslenir. Ey Cibril, ben falancayı seviyorum, onu sen de sev der. Ve Cibril onu sema meleklerine bildirir. Allah Azze ve Celle falancayı seviyor, siz de onu sevin diye. Ve bunun üzerine yeryüzüne o kimsenin sevgisi konulur. Ona karşı bir muhabbet, sevgi konulur ve insanlar ona karşı bir sempati duyarlar. Hadis-i şerifin ifadesi bu. Bir kimseyi de sevmez Allah Azze ve Celle. Aynı şekilde Cebrail'e sevmediğini söyler. Cebrail meleklere bunu ilan eder ve yeryüzüne o kimseye karşı bir hoşnutsuzluk konulur. Dolayısıyla daha önceki bölümlerde de anlattığımız gibi her amelimizde, her çalışmamızda bizim Allah Azze ve Celle'nin rızasını gözetmemiz, yani ihlası elde etmek için çalışmamız şartlardan birincisidir. O amelin kabulü için. Diğer şartı da sünnete uygunluktur. İkisi bir araya gelmedikçe ameller Allah katında makbul olmaz. Dolayısıyla ehli sünnet vel cemaat yolunda olan bir kimsenin, yani sahabelerin yolunda ilerlemek isteyen bir kimsenin amellerinde bu ölçüyü elden bırakmaması, ihlası elden bırakmaması lazım ki öncelikle Allah Azze ve Celle'yi razı etmektir amaç. Eğer Allah Azze ve Celle razı edilmezse, maksat insanlar olursa bunun Allah katında bir nasibi olmaz. Ve o kimse kazandığı nüfuzu da bir müddet sonra muhakkak kaybedecektir. Geçici bir belki nüfuz elde eder, bir çevre edinir ama Allah rızası gözetilmediği için Allah'ın sevgisini kazanmayı amaçlamadığı için bu da geçici olacaktır. Belki de bu kendi çevresi kendisine düşman olacaktır. Nitekim böyle de oluyor. Vefat ettiklerinde insanlar onlardan ayrıldıklar için üzülürler. Bunun sebebi sadece insanlar olan şefkatleri, hayır bahşetme ve yaymaya olan hırslarıdır. Onlar ölüp de insanlar onları kaybedince onlardan ayrılma sebebiyle çok üzülürler. Bunu gösteren en güzel örnek insanlardan büyük toplulukların katıldığı meşhur sünnet ehli imamların cenazeleridir. Bu onların kalplerdeki mekanlarını ve insanların onlara olan düşkünlüklerini göstermektedir. Tıpkı ehli sünnetin imamı Ahmed bin Hanbel ve Şeyhülislam İbn Teymiye Rahimeullah'ın cenazelerinde yaşananlarda olduğu gibi. Düşünün ki İbn Teymiye Rahimeullah hayatı döneminde sünneti ihya yolunda, bidatlerle mücadele yolunda o kadar mücadele vermiş birisi ve dolayısıyla pek çok düşman kazanmış birisi, tekfir edilmiş, hapislere atılmış ama o samimi davasından vazgeçmemiş. Hapis hayatında iken dahi o zamanki hükümetin çıkardığı bir fetvaya reddiye yayınlıyor. Reddiye yazıyor ve öğrencileri vasıtasıyla bunu dağıtıyor. Hapisteyken bile. Tabii bu onun hapsinin uzamasına veya daha çok işkence edilmesine sebep olacak bir şey. Ama o diyordu ki insanlar bunlar bana ne yapabilirler ki? Cennetim benim kalbimdedir. Dünya zaten bana zindan diyor. İster içeride olayım ister dışarıda olayım diyor. O Allah'ın rızasını gözettiğinden dolayı hayatında bu kadar da düşman olmasına rağmen insanlar aleyhinde bir sürü fetvalar da vermelerine rağmen Allah onun cenazesini büyük bir kalabalık nasip etmiştir. Büyük bir Müslüman topluluğunun kılmasına vesile olmuştur. Hatta öyle bir şey ki Allah'tan başkasından medet istemeye, istigase etmeye şirk diyerek karşı çıkan İbn Teymiye ile bir takım tasavvuf ehli istigase yapar oluyorlar. Yani o kadar düşmanlık etmelerine rağmen bir yerde bir sıkıntı oldu diyor, anlatıyorlar bu tarikatçılar İbn Teymiye'yi gördüklerinde. Medet ya İbn Teymiye diye seslendik. Bulutlar üzerinde sen geldin, bizi kurtardın diyor. Bunlar. İbn Teymiye de ben böyle bir şeyden haberim yok diyor. Bu diyor olsa olsa şeytanların işidir diyor. Yani düşmanları tarafından bile kendisinden medet istenecek, istigase edilecek seviyede bir demek ki muhabbet kazanmış. Bugün tasavvuf ehlinden böyle kasti olarak inkar eden dışında hiç kimse onun ilmini de inkar edemez. Evet, onlar Ahmed bin Hanbel de hakeza öyleydi. Ahmed bin Hanbel'in musibeti, uğradığı mihnet, halk-ı Kur'an meselesi. Yani Kur'an-ı Kerim'in mahluk olduğunu iddia eden Mutezile fırkasının devlet yönetimini ele geçirip bunu resmi bir akide, devlet akidesi haline getirme çabalarından dolayı Ahmed bin Hanbel'e bu akideyi kabul etmesine ısrar ettiler, işkence ettiler. Öyle hal oluyormuş ki, yani işkenceden dolayı elini kolunu kıpırdatacak hali yok. Vurulan kamçılardan şalvarının bağı kopuyor. Allah Azze ve Celle onu rezil etmiyor, don düşmüyor. Pantolonu, şalvarı aşağı inmiyor. Allah onu o tür rezilliklerden koruyordu. Öğrencilerden bazısı, ey imam diyordu, yani dilin ne söylesen ne olur? Bak Nahl Suresi 106. ayeti var. Yani zorlandığınız zaman kalbinizde olmadığı sürece dilinizde söylemenizde bir ruhsat var. Ayette bu ifade ediliyor diyor. O öğrencisine diyor ki evladım diyor şu pencereden bir bak diyor. Öğrencisi gidiyor pencereden bakıyor. Büyük bir halk Ahmed bin Hanbel'in ağzına bakıyor ne diyecek diye. Ne gördün diyor. İşte böyle bir kalabalık var diyor. İşte ben diyor onların dediğini söylersem bu kadar insan vebalini nasıl karşılayacağım ben diyor. Yani evet öyle bir ruhsatı vardı ama Ahmet bin Hanbel de böyle diyor diyecek bir sürü kalabalık çıkacaktı o zaman. Yani bir fitnenin, bir fesadın başlamasına sebep olmaktan bu derece sakınıyordu. İşte belki de o dönemlerden itibaren bir Müslüman cenazesinde görülebilecek en kalabalık cemaat herhalde Ahmet bin Hanbel'in cenazesi hakkında naklediliyor, o rivayet ediliyor. Müthiş bir kalabalık olmuş. Hatta insanların hiç görmedikleri, tanımadıkları bir kalabalıklar. Allahu alem belki de meleklerin katıldığı bir cenaze namazı. Allah onlara vefatlarından sonra da böyle bir ikramda bulunuyor. Ehl-i sünnet vel cemaat insanlar içerisinde sözlerine, inançlarına ve davetlerine en fazla sabır gösterenlerdir. Onların takati kesilmez, yumuşayıp teslim olmazlar. Temel esaslarla ticaret yapmazlar. Yani din esaslarıyla, akideler hususunda ticaret yapmazlar. Cehaletin yayılmasına, şerrin hakim olmasına izin vermezler. Elem verici, acı durumlarda teslim olmazlar. Bilakis davetin yayılması, insanlardan cehaletin kalkması, durumun daha iyiye, daha mükemmele dönüşmesi yolunda meşru ve mübah metotları kullanarak var güçleriyle, güç yetirebildikleri her şeyle koşarlar. Bunu yaparken Allah Azze ve Celle katındaki ecri umarlar. Karşılaştıkları eza ve musibetlere sabrederler. İftira atanların iftirasına, yardım etmeyenlerin bırakıp gitmesine aldırmazlar. Evet, Ahmet bin Hanbel dediğimiz gibi, Allah rahmet eylesin kendisine, bu Halk-ı Kur'an meselesinde kendisine yapılan işkencelere, eziyetlere sözünden dönmeden, hapislere aldırmadan, yediği kırbaçlara aldırmadan sebat gösterip, hak üzerinde sebat gösterip batıl hiçbir şey yapmamıştır, sabretmiştir. Allah işte böyle imamlar vesilesiyle sünnete yardım etmiştir, bidatleri engellemiştir. Aynı şekilde İbn-i Teymiye Rahimeullah, onun gösterdiği sebat ve azim de böyledir. O insanları sünnete, sahih İslam'a davet etmiş. Hararetli bir gayret, atılgan bir azimle, batıl ehliyle, dil ile mücadele etmiş, kılıçla da savaşmıştır. Allah onunla sünnete yardım etmiş, bidatin belini kırmış, dini yenilemiş ve onu bidatçilerin ve mülhitlerin boğazına düğüm yapmıştır. Yine Şeyhülislam, 12. asrın müceddidi Muhammed bin Abdülvehhab Rahimullah'ın hali de farklı değildir. Bu imam, şirkin, bidatlerin ve sapıklıkların alıp başını gittiği bir toplum içerisinde, öyle bir ortamda yetişmiş, Allah için kalkmış, Allah'ın yoluna çağırmış, bu yolda ciddi bir şekilde bütün güç ve çabasını harcamıştır. Allah da onunla kapalı kalplere, sağır kulaklara, kör gözlere hidayet vermiş, onunla doğru yolu ortaya koymuş, insanlara karşı hücceti ikame etmiştir. Yani bu isimler bidatlerin en yoğun olduğu zamanlarda ilk hareketi yapan kimseler olmuşlar. Yani düşünün, biz basit bir şeyler yaptık. Mesela bir sahih ilmihal çalışmamız oldu. İşte tasavvufa reddiye çalışmamız oldu. Normalde şayet benden önce birileri bu yolda bir şeyler yapmamış olsaydı, insanlar bu şeylere alışmasaydı, o elektrik bize yüklenecekti. Mesela düşünün, bazen hani Allah Azze ve Celle bu dine, dinden nasibi olmayan kimseyle de yardım eder buyuruyor ya, bazen sapık insanlar bir takım doğruları atar. Bazen münafık da doğruyu söyler diyor hadiste. Hakkı hakikati ortaya koyar diyor. Şimdi düşünün, Türkiye gibi bir ortamda Yaşar Nuri gibi kimseler, İşte Zekeriya Beyaz gibi kimseler, herkesin ne olduğunu, şu an için ne olduğunu bildiği, Süleyman Ateş gibi kimseler, zamanında birçok sapıklıklarının yanında doğru olan bazı şeyler de attılar ama onların bizim bugün doğru dediğimiz şeyleri Türkiye gibi bir toplumda son derece yanlış kabul edilenler arasında. Mesela onlar hayızlı da cünüplü de namaz kılar derken işte Kur'an da okuyabilir diyor. Namaz kılması yanlış. Hayızlı cünüplü namaz kılamaz. Neden dolayı? Hadiste bu konuda bir engelleme var. Yasak var. Ama Kur'an okumasından yasaklayan bir şey yok. Dolayısıyla hayızlı veyahut cünüp Kur'an da okuyabilir dediği zaman toplumda bir tepki oldu. Tepki onlara patladı. Arkasından gelecek şeyler çok fazla sarsmadı. Yani bu aslında bizim davetimizin önünü bir nebze olsun açtı. Fakat bu sürede gerçek inananlar onlara inanmıyorlar. Bu sürede öyle görüyor. Şimdi burada şöyle bir fayda var. Evet, kabul edilmesi açısından bazı engeller olabilir. Bu tür mesela insanların kabul etmesi açısından. Ama güç kullanılması, yani hakkı tebliğ edenlere karşı şiddet kullanılması yolunda onlar bu yolu açmış oldular. Mesela düşünün, İbn-i Teymiye'nin zamanında ortaya koyduğu şey, düşünün bir kral, yani devlet yöneticisi, sultan, yanında yalakalardan oluşan bir ilim, güya ilim ehli var. Aynı zamanda tarikatçı bunlar. Bunlar kralı, sultanı Moğollarla anlaşma yapmaya teşvik ediyor hep. Aman rahatımız bozulmasın, şu olmasın, bu olmasın diyerek. Halbuki Moğollar gelmiş, yani baskın yapacak, niyetleri belli, küfrün niyeti belli. İşte anlaşma yapalım, icabında şurayı bile verelim gibisinden şeyler ekiyorlar. Yani tohumlar ekiyorlardı. O sufi zihniyet. İbn-i Teymiye bunlara karşı çıkarken cihat yönünü de elden bırakmadı. İbn-i Teymiye'nin en büyük tepki almasının sebebi işte bu küffar tarafından gelen saldırılara karşı ümmetin tedbir alması gerektiği yolundaydı. Bu yaltakçı ilim ehlinin İbn-i Teymiye'yi tekfir etmesinin sebebi de işte bu menfaatlerinin elden gitmesiydi. O yüzden işte bir iki meselede muhalefet etmişlerdir. Yoksa onlar çok iyi biliyorlar ne kadar batıl bir şey savunduklarını. Sultandan aldıkları bir takım caizeler, ondan devşirdikleri bir takım menfaatler vardı. İbn-i Teymiye de onların söylediğinin tam tersi bir şey söylüyordu. Yani gelen düşmanlara karşı cihad edilmesi gerektiğini söylüyordu. Onlar anladı ki İbn-i Teymiye'nin dili de kuvvetli, ikna ediciliği de var. İbn-i Teymiye'nin ne gibi hataları var diyerek çıkarmaya başladılar. Aa bu böyle diyor, yok işte peygamberin kabrine ziyaret için yolculuk yapılmaz diyor bu falan diyerek İbn-i Teymiye'nin bir takım açıklarını aramaya koyuldular. Tabii o ortamda bir takım bidatler, şirkler vardı. İbn-i Teymiye bunlarla mücadele ediyordu. Ama işe menfaatler girince küfrün tarafında yer alan bu grup işi biraz daha gemi azıya aldı. Yani onun hapse atılmasına sebep olacak derecede düşmanlık etmeleri, sözde ilim ehlinin düşmanlık etmesi bu sebeple oldu. İftiralar attılar. Mesela ondan sonraki dönemlerde bile, mesela İbn-i Teymiye ile aynı asırda yaşamasına rağmen bir İbn-i Batuta seyahatnamesi vardır. İbn-i Batuta seyahatnamesinde tarih veriyor. İşte falanca tarihte İbn-i Teymiye diyor, hutbedeyken, minberde bir iki adım attı. Bir iki basamak indi. İşte Allah Azze ve Celle'nin huzuru aynen böyledir dedi diyor. Bak bu iftira şimdi. Halbuki verdiği tarihte İbn-i Teymiye hapiste. İbn-i Batuta bu tarih veriyor yani. Falanca tarihte, falanca ay, falanca gün diyor. Tam o verdiği tarihte hapse atılmıştı daha öncesinde. Bir Maliki mezhebine mensup, aynı zamanda sufi olan bir şeyhle tartışmıştı. Allah Azze ve Celle'nin isim sıfatları yüzünden. Şeyh de iftira etmişti. İşte bu mücessime, yani Allah'ın eli vardır, Allah'ın istivası vardır demeyi, böyle demeyi mücessimelik diyerek İftira etti. İşte bu mücessimelik ediyor diyerek hapse attırmıştı. Allah Azze ve Celle cisim isnat ediyor diye. İbn-i Teymiye şayet deseydi ki Allah'ın eli işte insanların bizim elimiz gibidir. Allah'ın istivası bizim istivamız gibidir deseydi evet o mücessimedir dememiz lazım. İbn-i Teymiye böyle demedi ama öyle demiş gibi iftira ettiler. İbn-i Batuta da işte bu iftiralara binaen böyle bir yalanı da ekleyiverdi. Maksat ne? Güya batılın önüne geçmek, işte mücessimeliği kötülüğünü anlatmak. İbn-i Teymiye'nin yapmadığı bir şeyi yapmış gibi bir de hikaye anlatıyor. İşte falanca tarihte diyor minberde konuşurken bir iki adam indi. İşte Allah'ın nüzulü aynen böyledir. Allah aynı böyle iner dedi diyor. Halbuki verdiği tarihte hapiste. Bu tür iftiralarla karşılaşmışlar. İşte çeşitli Muhammed bin Abdülvehhab'ın mesela halen daha ismi soğuktur. Onun hakkında atılan bir sürü iftiralardan dolayı işte Müslümanlarla savaştı gitti İngilizlere anlaştığı gibi çeşitli söylentiler halen daha Türkiye gibi bir ortamda yapılmakta. Mesela Türkiye gazetesi Hüseyin İlmi Işık ve onun başlattığı Sözde İhlas cemaati. Biz o sıralarda orada çalışırken tonlarla kitap giderdi yurt dışına. Ta Gana'ya 400 bin tane kitap giderdi mesela matbaadan. Dünyanın her tarafına. Hep inan İslam anlatılmıyor kitaplarda. Vahabilik şöyledir, Vahabilik böyledir, Vahabilik çıktı şunu yaptı, Vahabiler çıktı, türbeleri yıktı, bunlar dinimize, mukaddesatımıza böyle düşmanlık yaptı falan diyerek hep bu tür şeylerle dolu kitaplar. Hüseyin İlmiş'in kitaplarını okuyan bilir. Şimdi Müslümanların müthiş baskı altında tutulduğu bir zamanda bunlar hep bu faaliyetlerini devam ettirdiler. Bir Müslümanı suçlamak istedikleri zaman da bu Vahabi ajan denilerek suçlandı. Hiç alakası olmayan insanlar bile. Biz bile tarikattan ayrılırken, şeyh ile tartışırken o Vahabi demişlerdi. Halbuki ben Muhammed bin Abdülvahhab'ın bir tane kitabını okumuş değildim. Onun hakkında hiçbir bilgim yoktu. Sadece Hüseyin İlmiş'in kitaplarını okumuştum Muhammed bin Abdülvahhab hakkında. Yani onun aleyhinde olan şeyleri okumuştum. Buna rağmen ben sünnetin gereğiyle amel etmek istedim. Bidat olan bir regaib kandilini reddettiğim için Vahabi ilan edilmiştim. Dolayısıyla bu toplumda insanlar gördüğü her sapık fikri işte bu Vahabilik, bu mezhepsizlik diyerek bir kaba konduruyorlar. Bir kimse işte mesela sünnet inkarcıları var Türkiye'de. Sünnet inkarcılar bir şey ortaya atıyor. Ama bu Vahabilerin fikri diyor. Vahabilerin oluyor kabahat. Cennette Allah'ın görülmesini inkar ediyor birisi. Ama bu Vahabilerin fikri diyor. Halbuki Vahabiler sünnetin akide, yani sünnet derken ehl-i sünnet vel cemaat akidesini kastediyor. Sünnetin ihya olması için çabalamış. Yani rüyetin hak olduğuna dair delillerle en güzel belki o Vahabi dediği insanlar ispatlamıştır. Sünnet inkarcılarına karşı sünnetin delil oluşunu, sünnetin vahiy oluşunu o Vahabi dediği insanlar ortaya koymuştur delilleriyle. Yani bugün ehli sünnetim diyen insanlar içerisinde sünnetin vahiy olduğuna inanmıyor adam. Kabul ettiremiyorsun. Olur mu canım? Sünnet vahiy mi olurmuş diyor. Ama şeyhinin sözüne vahiy desen inan buna hiç itiraz etmiyor. Adam şeyhinin sözünü vahiy gibi bağlayıcı görüyor. Biz sünnet vahiydir diyoruz. Adam bunu hazmedemiyor. Sünnet vahiy mi olurmuş diyor. Peygamber kimin dostu? Şimdi bu işler tabii ki mantıkla belirlenen şeyler değil. Allah Azze ve Celle zikri indirip onun beyanını da peygamberinin dilinden yaptığını beyan ediyor Kur'an-ı Kerim'de. Yoksa tabii ki biz peygamberi ilahlaştırma gibi bir manada söylemiyoruz bunu. Peygamber dahi mesela hep örnek veriyoruz ya, Bakara suresinde kıblenin değiştirilmesinin meselesinde Allah Azze ve Celle seni razı olacağın kıbleye döndüreceğiz diyor. Arzu ettiğin kıbleye döndüreceğiz diyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yani kendi hevasından koymamış demek ki Mescid-i Aksa'ya dönün diyerek. Kur'an-ı Kerim'de Mescid-i Aksa'ya dönün de namaz kılın diye bir ibare yok. Kur'an-ı Kerim'in hiçbir yerinde işte Kudüs'e yönelip namaz kılın diye bir ibare yok. Ama Müslümanlar oraya yönelerek namaz kılıyordu. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam oraya yönelerek namaz kılıyordu. Ve Yahudilerle aynı kıbleye dönmekten hoşlanmıyordu. Demek ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu sünneti kendi hevasından koymuyor. Seni diyor razı olacağın kıbleye döndüreceğiz diyor Allah Azze ve Celle ayetin ifadesinde. Gözünün semaya gidip geldiğini, yüzünün semaya dönmekte olduğunu görüyoruz, biliyoruz diyor. Seni arzu ettiğin kıbleye döndüreceğiz diyor. Demek ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın koyduğu sünnet de Allah Azze ve Celle'nin vahyiyle. Mesela Cibril Aleyhisselam az önce geldi ve kalbime attı ki hiçbir kimse rızkını tamamlamadan ölmeyecektir. Allah Azze ve Celle böyle buyurdu diyor. Bak Kur'an-ı Kerim ibaresi değil bu. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Allah'tan diyor. Allah buyurdu diyor. Evet. Az önce Cibril evet. Tabi bunun gibi örnekler çok hadis-i şeriflerde. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ayetin de ifade ettiği gibi ve ma yentiku anil heva in huve illa vahyu yuha. O asla hevayı hevesinden konuşmaz. Ve ma yentiku'daki nataka fiili bazıları diyorlar ki işte burada kastedilen Kur'an'dır. Sünnet inkarcılar burada kastedilen Kur'an'dır diyor. Yani onun konuştuğu vahiden ibarettir sözü Kur'an'dır. Yoksa bütün konuşmaları değildir diyorlar. Burada Allah Azze ve Celle nataka fiilini kullanıyor. Yani onun okudukları, tilavet ettikleri demiyor bak. Onun konuştuğu her şey ve ma yentiku ne konuşuyorsa dilinden ne çıkıyorsa nataka intak ne çıkıyorsa dilinden Allah bir vahidir, Allah'tan bir vahidir diyor. İlla vahyu yuha, kendisine vahyedilen bir vahiden ibarettir diyor. Peygamberin konuşmaları, yani teşri alanındaki konuşmaları, şeriat koyma adına konuştuğu şeyler Allah Azze ve Celle'dendir. Tabi biz bunu teşride diyoruz. Yani şeriat koymaya dair hususlarda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın söyledikleri vahidir. Onun dışında bazı şeyler var. Yani teşri alanına girmeyen, mesela hurma ağaçlanma hadisesinde olduğu gibi hurma aşılayan gruba böyle yapmasanız daha iyi olur diyor Allah Resulü Aleyhisselam. Galiba diyerek yani bir zan ifadesiyle zannınca bunu yapmasanız daha iyi olur diyor Allah Resulü Aleyhisselam. Kendi zanlı olduğunu da beyan ediyor bak burada. Böyle yapmasanız daha iyi olur zannediyorum. Bu söz üzerine onlar hurma aşılamaktan vazgeçiyorlar. Ertesi sene bakıyorlar ki meyve ürün vermiyor. Ağaçlar ürün vermiyor. Ey Allah'ın Resulü böyle dediniz bize ama böyle oldu diyorlar. Bunun üzerine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ben de sizin gibi bir beşerim. Size din hususunda ne söylemişsem alın kabul edin. Ama dünya işlerinizi siz daha iyi bilirsiniz buyuruyor. Yani din hakkında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği her şey alınır atılmaz. Aslında dünya hususunda dahi peygambere itaatten hayırdan başka bir şey gelmez. Mesela düşünün bir gün Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında yemek yerlerken Talha radıyallahu anh'a var. Koyun yiyorlar. Koyun eti yiyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın en sevdiği kesimi ön kol kemiğiymiş. Orasının etiymiş. Selamun Aleyküm. Sohbetteydik. Evdeyim. Buyur inşallah müsaitse. Aleykümselam. Evet, yemekteyken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ön kol kemiğini severmiş koyunun. Talha radıyallahu anh veriyor. Bir tane de istiyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam veriyor. Bir tane daha istiyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Talha radıyallahu anh diyor ki, ey Allah'ın Resulü, koyunun iki tane ön kolu olur. Ey Talha diyor, şayet sussaydın sen vermeye devam edecektin diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Yani bir mucize gerçekleşecekti. Şimdi peygambere itaatten dolayı Allah Azze ve Celle orada belki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam böyle beyan ediyor. Bir mucize gerçekleşecekti. Demek istediğim şu. Mesela hurma aşılama meselesinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam orada bir şey söylüyor. Bu ayrıntıya pek dikkat etmiyorlar. Zannediyorum diyor. Zannediyorum daha iyi olur. Yani bunun bağlayıcılık hususunu da onlara hissettiriyor yani. Bağlayıcılık noktasını. Zannederim böyle daha iyi olur. Onlar da bağlanmışlar zaten. Onlar da tam bir İtaatle öyle davranıyorlar. Bir başka da örnek vermek gerekirse mesela bir tanesi geliyor. Mesela tıp işi din işi midir? Dünyayla ilgilidir. Daha çok dünya yönüne bakar. Şimdi birisi geliyor. Ey Allah'ın Resulü kardeşim ishal oldu diyor. Ne yapayım? Bal şerbeti içir diyor. Adam gidiyor bal şerbetini içiriyor. Geliyor diyor ki ey Allah'ın Resulü kardeşime bal şerbetini içirdim. Ama ishalini artırmaktan başka bir şeye yaramadı diyor. Sen ona bal şerbeti içir diyor. Gidiyor. Yapıyor, geliyor. Ey Allah'ın Resulü daha da arttı diyor. Bunun üzerine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, şüphesiz diyor, senin kardeşinin karnı yalancıdır. Muhakkak Allah doğruyu söyler diyor. Ve Nahl Suresinden ayeti okuyor. Yani arıların getirdiğinde sizin için şifa vardır ayetini okuyor. Adam bir kez daha uyguluyor. Ha şimdi iyi geldi diyor. Eskisinden daha iyi oldu diyor şimdi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bakın buradaki şey ne? Allah Azze ve Celle'nin kitabını uygulama. Mesela Allah Azze ve Celle Nisa suresinin 105. ayetinde insanlar arasında sana gösterdiğimizle hükmet diyor. İnsanlar arasında sana gösterdiğimizle hükmet diyor. Şimdi Allah Azze ve Celle Resulüne Kur'an'ı indirmiş. Bu Kur'an-ı Kerim'de özellikle peygamberin zatına hitaben sana gösterdiğimizle hükmet diyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam o hükmetmesindeki sünneti yani Kur'an-ı Kerim'in birebir lafzında gelmeyen o hükmü bizler için ne oluyor? Peygamberin uygulaması Kur'an'da peygambere gösterilendir diye bizim için bir bağlayıcılık oluyor. Mesela rejim meselesinde bugün mesela sünnet inkarcıları reddediyor, inkar ediyor rejim cezasını. Size diyor rejim için getirilenlere Allah'ın kitabıyla hükmedeceğim diyor ve onları rejim ediyor. Taşlatarak öldürtüyor. Allah'ın kitabında bugün mesela Kur'an-ı Kerim'de zina eden evlileri taşlayarak öldürün ibaresi yok. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam size Allah'ın kitabıyla hükmedeceğim diyerek bunu yapıyor. Bir başka ifade mesela Kur'an-ı Kerim'de hanımlarınız sizin tarlalarınızdır. Ona size emrettiğimiz yerden yanaşın diyor. Emrettiğimiz yerden yanaşın diyor. Kur'an-ı Kerim'in herhangi bir yerinde Allah'ın o emrettiği yer açıklanmamıştır. Sünnette ne diyor? Hatta Kur'an-ı Kerim'in zahir lafzına bakarsan nereden tarlanıza nasıl gelirseniz gelin diyor zahir ibaresinden. Bir Şia dangala çıkıp da dolayısıyla dübürden yanaşabilir. O fetvaya böyle bir delil çıkarabilir. Ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kim arkadan yanaşırsa mel'undur diyor. Bir başka hadiste bu küçük lutiliktir diyor. Yani kadına arkadan yanaşma zaman içerisinde erkek erkeğe ilişkiyi beraberinde getirecektir diyor. Livata fiili de böyle başlamış zaten. Rut kavminin işledikleri. Şimdi Allah Azze ve Celle ayetin ifadesinde hem istediğiniz yerden gelin diyor, hem de size emrettiğimiz yerden yanaşın diyor. Bu emrettiği yerde Kur'an'da açıklanmıyor. Dolayısıyla Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetine beyanı Allah'ın bir emri. Yani Allah bunu peygamberinin diliyle emretmiştir. Dolayısıyla Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bana Kur'an ve bir de onun misli verildi buyurması, Kur'an-ı Kerim'inde, hadis-i şeriflerinde bağlayıcılık açısından eşit olduğunu gösteriyor. Buna dair daha pek çok örnekler verebiliriz. Yani Kur'an-ı Kerim'de mesela yine Bakara suresinde oruçluların önceleri gece eşleriyle cinsel ilişkiye girmeleri yasak imişti. Yani Bakara suresinde hani o beyaz iplik, siyah iplik bahseden ayet var ya, yiyip içmenizde sakınca yoktur ayeti. O ayet nazil olma sebebi, o ayetlerin nazil olma sebebi, daha önce böyle bir uygulama varmış. Yani Kur'an-ı Kerim'de yok bak. Kur'an-ı Kerim'de böyle bir yasak yok. İftar ettikten sonra, yani gece yattıktan sonra sabaha kadar artık eşlerinizle cinsel ilişkiye giremezsiniz diye bir yasak yok. Bu peygamberin sünnetinde o zaman öyleymişti. Peygamberin dininden böyle açıklanmıştı. Ama ayette diyor ki bu yasağa uymayanların günahlarını affettik diyor Allah Azze ve Celle. Demek ki bu yasağın bir bağlayıcılığı vardı ki Allah Azze ve Celle bunu günah olarak değerlendiriyor ve onları affettik diyor. Ve bundan sonra artık geceleri de yanaşmanızda sakınca yoktur diyor. Aynı zamanda bu yine nesede bak delalet ediyor. Nesede delil oluyor. Siyah iplik, beyaz iplikten ayrılıncaya kadar artık yiyip içmenizde, eşlerinizle, ilişkilerinizde vebal yoktur diyor bak. Bu meşru kılınıyor artık. Şimdi düşün. Bakara suresinin 106. ayetinin nesih konusunda delil olarak görmeyenler, yani ayetin ayeti neshetmesini, hadisin ayeti neshetmesini veya ayetin hadisi neshetmesini, böyle bir olay tamamen kabul etmiyor sünnet inkarcıları. Bak, kıblenin değiştirilmesi nesebi örnek. Bu hadise de nesebi örnek. Rejim de nesebi örnek. Bunlar ayetle sabit olduğu için bunları reddedemiyorlar. Daha çok öyle. Bunları ayetle sabit olduğu için reddedemiyorlar. Rejim meselesinde de ümmete farklı bir imtihan söz konusu. Düşünebiliyor musunuz? Allah Azze ve Celle ayetlerini indirdi diyor. İbn-i Mesud radıyallahu anh'tan geliyor rivayet şimdi. Biz diyor rejim ayetini Ahzab suresinden bir ayet olarak ezberledik. Ama diyor, hatta bunu yazdık diyor, nüshamıza yazdık. Allah Azze ve Celle sabah olduğunda bize bunu unutturdu. Kalplerimiz hatırlamadı. Yazdığımız nüshalardan da silinmiş, yok olup gitmişti diyor. İbn-i Mesud radıyallahu anh. Ama diyor, manası aynen hatırımızda. Uygulaması hatırımızda. Niye? Çünkü recmi evliler zina ederse öldürmek cezasıdır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da bunu uygulamıştır ve bu devam etmiştir. Ama ayetin lafzı neshedilmiş. Ayet Allah'ın takdiriyle silinmiş. Hükmünü iptal etme veyahut lafzını iptal etme. Şimdi şeyde hükmünü iptal etme vardır, hükmünü değiştirme vardır. Mesela Kudüs'e yönelerek namaz kılma değiştirilmiş, kıbleye yönelme emredilmiş artık. Bu bir nesihtir. Burada da ayetin lafzı neshedilmiş, lafzı kaldırılmış ama hükmü devam ediyor. İşte Allah kullarını dilediği gibi imtihan eder. Sahabeler için bu bir fitne olmadı. Ama bizim için bir fitne oluyor bak şimdi. Bizler için bu sonraki ümmet için bir fitne sebebi oluyor, bir imtihan sebebi oluyor. Hani Bakara suresinde kıblenin değiştirilmesi meselesinde Allah Azze ve Celle diyor ya, biz diyor bu kıble değiştirme işini peygambere tabi olan ile topukları üzerinde geri döneni ayırt etmek için yaptık diyor. Peygambere tabi olanla topukları üzerinde geri döneni ayırt etmek için diyor bak. Allah Azze ve Celle orada Allah'a tabi olan da demiyor bak. Hani sünnete uyanları Allah'a şirk koşmakla itham ediyorlar ya. Allah Azze ve Celle kendisini de zikretmeden peygambere tabi olanla topukları üzerinde geri döneni ayırt etmek için diyor. Neden? Çünkü Kudüs'e yönelmek Allah'ın emri değil, peygamberin emriydi. Yani peygamberin dilinden gelen Allah'ın emriydi. Peygamberi hiçe sayanlar, işte peygamber bir postacıydı, vazifesini gördü gitti diyenler ile ona tabi olanları ayırt etmek için işte bunlar. Evet, ehl-i sünnet vel cemaati gücü yetebilene vacip olan ilmi aciz olan için gerekli görmezler. Bir özelliği de bu. Onlar kitap ve sünnette gelen her şeye mücmel bir imanla iman ederler. Ama onları ayrıntılı ve icmali olarak öğrenmede güç yetiremeyen ile güç yetirebilenin arasında fark gözetirler. Yani mücmel iman ile muhassal imanı şöyle izah edelim. Mesela Allah Azze ve Celle'nin kitabı Kur'an-ı Kerim. Biz diyoruz ki Allah'ın kitabına iman ettik. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine iman ettik. Ama Kur'an'ın bazı ayetleri vardır, tamam mı? Yani birer birer iman etmeye ele alacak olursak mesela bunlarda bir takım müşkülatlar olabilir. Bilmemekten kaynaklanan bazı müşkülatlar olabilir. Mesela bir tane sünnet inkarcısı odaya geldi geçen gün. Bir hadiseyi, bir meseleyi böyle şey mi olur? Yani hadiste anlatılan bir meseleyi. Ben bunu kabul edemiyorum, böyle şey mi olur gibisinden bir şeyler söyledi. Sünnet inkarcılarından birisi. O Edip Yüksel'in tayfasından birisi. O konuşmacı arkadaş da tuttu ayetten bir ifade söylüyor ama ayet olduğunu söylemiyor. Şayet Allah oğul edinmiş olsaydı ona tapanların ilki ben olurdum dese bir kimse bunu nasıl kaldırsın? Ben bunu da kabul etmem dedi adam. Halbuki bu ayet. İşte dedi siz busunuz dedi. Şimdi o öyle bir tuzağa düştü. Bu işte bak mücmel iman sebebiyle böyle mufassal olarak detayda gelen bazı şeyleri bilmediğinden bu tür hatalara düşebilir. Dolayısıyla bilenle bilmeyenin arasını ayırt etmek lazım. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de hiç işte ikişer, üçer, dörder evlenmenizde bir vebal yoktur ayetini okumayan bir insanı veyahut da şöyle şu toplumu düşünürsek Kur'an-ı Kerim'den zaten çok uzak ilim ehli olarak kabul ettiği kimseler, hatta onu da bırak, ilim ehlini de bırak, televizyonda gördüğü cahil olarak bildiği, sapık olarak bildiği bir takım profesörlerin söylediğinden ibarettir din bilgileri. Bu insanları işte iki evlenmeye, üç evlenmeye karşı çıkıyor, reddediyor diye, aha bak ayeti reddetti, bu kafir oldu diyemeyiz biz şimdi. O profesöre deriz ama bak, Allah'ın ayetine muhalefet etti, gitti. Ama ondan etkilenen bu cahil vatandaşı onunla bir tutmayız. Çünkü biz mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine iman ettik diyoruz değil mi? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine iman ettik derken biz Allah Resulü'nün sünneti bizi bağlar. O da bir vahiydir. O Allah'ın emriyle konuşur. Allah'ın vahiyiyle konuşur diyoruz. Allah'ın izniyle ona itaat ederiz diyoruz, tabi oluruz diyoruz. Şimdi kendisine ulaşmamış bir hadisten dolayı. Öyle hadisler var ki kıyıda köşede kalmış, toplum tarafından da uygulanmadığı için bir takım sünnetler unutulmuş. Mesela geçtiğimiz kurban bayramında Zilhicce'nin 10 günü kurban kesecek kimsenin tırnaklarını, saçlarını, sakalını bunlardan alması, kesmesi yasak. Kesene. Emir kesene. Kurban kesen kimsenin saçını, tırnaklarını kesmesi nedir? Yasaktır. Yeni mi duyuyorsunuz mesela? Bu nadir olan şeylerdir. Bir başka hadis var mesela. Kurbanın derisini satanın kurbanı yoktur. kurbanın derisini satanın kurbanı yoktur. Şimdi bak bunlar çoğunluk tarafından bilinmeyen ya da uygulanmadığı için unutulmuş sünnetlerdir, hadislerdir. Şimdi sen bunu anlattığın zaman birisi de tutup karşı çıkarsa, olur mu canım, bak gördün mü, hadisi inkar etti, peygambere iman etmiyor diyemezsin sen bu adama. Ortamı iyi değerlendirmek lazım. Söylediğin şeyin hadis olduğunu söylemene rağmen böyledir. Neden? Çünkü eğer böyle hadis diye söylenen her şeyi alıp kabul edecek olursak, sufilerin dilinde bir sürü hadis var. Bir ara uydurma hadisleri okuyorduk. Huzeyfe dedi ki o zaman, hocam dedi, 5 tane hadis biliyordum. O da hepsi de uydurma çıktı diyor. İşte o sebeple mücmel iman edeni, tafsilatlı olarak iman edenden, yani bu işi bilerek yapanla, yani güç yetirebilenle yetiremeyenin arasını ayırt etmek el sünnet vel cemaatin özelliklerinden birisi. Allah'ın ve Resulünün nezdinden olmayan şeylerle insanları imtihan etmezler. Şüpheli şeylerle, işlerin anlaşılması güç taraflarıyla ve muhtemel, mücmel lafızlarla insanları imtihan etmezler, denemezler. Onları ancak karışıklık ve kapalılık olmayan açık ve sarih şeylerle imtihan ederler. Yani şu toplumda düşünün, cehaletin had safhada olduğu, Kur'an-ı Kerim ile hadis-i şeriflerle muhatap olmanın en düşük seviyede olduğu bu toplumda öyle giriftikler, öyle meseleler var ki adam tutuyor karşılaştığı ilk adama, söyle bakalım sen Allah'a nasıl iman ediyorsun? He, anlat bakalım. Allah nerede? Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan gelen nakillerde, mesela İbn Abbas radıyallahu anh'a, İbn Mesud radıyallahu anh'dan gelmiştir bunlar. Diyor ki onlar, insanlara diyor, akıllarının alamayacağı şeyleri anlatıp fitneye düşürmeyin diyor. Allah ve Resulünün yalanlanmasını ister misiniz diyor. Bu toplumda böyle kaşarlaşmış bir akideyi böyle bu tür sözlerle aşamayız. Bu Allah Azze ve Celle'nin ayetiyle sabit bir takım sıfatlarının inkar edilmesine de sebep olur. Mesela biz küçüklüğümüzden beri okuduğumuz Kur'an meallerinde, hadis-i şerif meallerinde, akide kitaplarında, ilmihal kitaplarında Allah Azze ve Celle'nin ayetleri tercüme edilirken, Allah'ın yedi kudreti, nefsim yedi kudreti olana, yedi kudretinde olana yemin olsun ki gibi ifadeler yerleşmiş. Hep bu şekilde öğrenmişiz. Dilimize bir pelesenk olmuş adeta bunlar. Pelesenk olduğu için kalbe yerleşen de bundan başkası olmuyor. Bu toplumda sen bunu, bak Allah Rahman arşa istiva etmiştir gibi ayetleri doğrudan gösterdiğin zaman, o adam da tutuyor, yahu ben bu sözleri şu kitapta okudum, bu kitapta okudum diyerek bunların dayanaklarını araştırmaya başlıyor. Allah'ın kitabına ve Resulünün sünnetine dönmüyor bunları ispatlamak için. Ben son derece güvendim, falanca alimin bu kitabını okudum, bakalım o nereden almış, neden böyle diyor. Bu sefer kelamcıların kitaplarına dağılıyor. Bu sefer diyor ki oradan bir sapık, Allah onları unuttu, Allah onlar Allah'ı unuttu, Allah da onları unuttu diyor, bak ayette diyor. Allah unutur mu diyerek kafasını karıştırmaya yol açıyor. O yüzden diyor, bu Allah'ın sıfatlarını böyle anlayamayız diyor. Tevil etmemiz lazım diyor. Şimdi burada mesela Ehl-i Sünnet vel Cemaat'in, Allah Azze ve Celle'nin sıfatları konusundaki menheci şu. Lafızlar zahirlerine hamledilir. Tevil edilmezler. Mesela Allah elim diyorsa, elim var diyorsa, vardır, sen Allah'ın eli yoktur diyemezsin. Tevil edemezsin bunu. Çünkü bu vahiydir. Bir şeyin açıklamasında vahiy yapar. Şimdi Allah unuttu diyor. Neden adam bunu öne sürmek gereği duyuyor biliyor musunuz? Bu bahsettiğiniz şahıs. Çünkü bu adam tercüme kültürüyle dinini öğrenmiştir. Arapçada hiç de bu anlamda değil o. Mesela nesa fiili, onlar Allah nesi etti, Allah da onları nesi ettidir oradaki ifade. Evet, Türkçe unuttu diye tercüme edilir. Unuttu anlamına da gelir. Ama nesi kelimesi terk etmek anlamındadır. Onlar Allah'ı terk etti, Allah da onları terk ettidir aslında onun doğru tercümesi. Ama bunlar dinlerini tercümelerden öğrendiği için böyle bataklıklara düşüyorlar. Mükemmeli elde etmeye çabalar ehl-i sünnet vel cemaat ve imkansız olanı istemezler. Ehl-i sünnet vel cemaat her şeyde en mükemmeli araştırır, onu elde etmek için çabalar. Güçleri yettiğince faydalı şeyleri elde edip uygulamaya, mefsedeti ortadan kaldırıp azaltmaya çalışırlar. Aynı zamanda imkansız olanı da talep etmezler. Takat getiremedikleri, elde etmeye güçlerinin kudretlerinin yetmediği şeyi dilemezler. Bunu açıklayan örneklerden birisi şudur. Ehl-i sünnet namazda Müslümanlara imam olarak Kur'an'ı en iyi okuyanın geçeceği görüşündedir. Sonra daha az bilen gelir ve bu şekilde devam eder. Namaz kılınacak olan yerde fasıklardan bir topluluktan başka kimse yoksa, o zaman arkalarında fıskı en az olanın namazı kıldırması gerekir. Münkerat konusunda da durum böyledir. Onlar münkeratı ortadan kaldırmaya, kökünü kazımaya uğraşırlar. Eğer tamamını ortadan kaldırmaya güç yetiremezlerse, güçleri yettiği kadarını ortadan kaldırırlar. Kalanını da izale etmek için çabalarlar. Ehl-i sünnet dışındakilere gelince, onların kemale olan talepleri, onları imkansız olanı elde etmeyi istemeye sürükleyebilir. Tıpkı müminlerin emiri Ali bin Ebi Talip radıyallahu anh'a beyatı bıraktıklarında haricilerin başlarına gelenler gibi. Çünkü onların zannına göre Ali radıyallahu anh Kur'an yerine kişilerle hükmetmiştir. Yani kişileri hakem tayin etmiştir onlara göre. Bunun üzerine dediler ki biz ancak Ömer bin El-Hattab radıyallahu anh gibisini isteriz. Ama onlara Ömer'in aynısı nereden getirilebilir? Oysa onların yapmış olduğu yersiz bir istektir. Çünkü Ali radıyallahu anh zamanın en faziletlisidir. Bu sebeple Ali radıyallahu anh'ı terk ettiler ve beyatı bozdular. Keşke onlar bunu yaptıklarında İbn Ömer'e ya da Said bin Zeyd'e veyahut onlardan başka sahabilerden birine beyat etselerdi. Bilakis aşırılık ve ifrat onları tefrite götürdü. Düşük olanı hayırlı olanla değiştirdiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatından sonra peygamberlik iddia ettiği günlerde Seccah'ın müezzini olan Şiit bin Rebi'ye biat ettiler. Bu şeye çok benziyor. İşte düzene kızıp işte buralarda Allah'ın indirdiğinden başkasıyla yönetiyorlar. Buralar işte kafir diyarı. İşte biz cihad edelim. Irak'a, Çeçenistan'a, buraya, şuraya gidelim deyip de yani sözde Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen bir yeri terk edip Hanefi bir cihat önderine biat etmeleri gibi. Allah'ın dininde kıyası caiz gören, kişisel görüşlerle din koymayı caiz gören, sünnetleri terk eden, sünnetleri geçersiz kılan, bunun yerine bidatlerle amel eden birisine biat etmeyi vacip görüp onun uğrunda gerekirse kendisini patlatanlar gibi. Şimdi biz kesinlikle Allah'ın indirdiğinden başkasıyla yönetilmesine razı değiliz. Biz eğer buradaysak bu kafir devletle cihad için buradayız. Ama bizim cihadımız şu anda silahlı boyutta değil. Çünkü elimize silahı aldığımız zaman yanımızda bulabileceğimiz, bizimle aynı akideyi paylaşan, bizimle aynı isteklerde, aynı taleplerde bulunan insan yok. Yarın Allah'ın dinine hakim kılacak olsak burada, Allah'ın dinine razı olacak bir toplum da yok. İlk önce toplumun bir ıslahı lazım ki, Allah Azze ve Celle, eğer biz bunu başarırsak Allah Azze ve Celle bizi yönetimlerde de bunu nasip edecektir. Şimdi cihat, zulmün ortadan kaldırılması Allah Azze ve Celle'nin kelimesinin yüceltilmesi içindir. Devlet de bunun içindir. Bunun için bir vesiledir. Cihat, el ile olur, dil ile olur, mal ile olur. Bazen zalim bir sultanın karşısında söylenen söz cihadın en üstünüdür. Hadis-i şerifte belirtildiği gibi. Bazen söz kılıç ile silah ile cihattan da üstün olabiliyor yerine göre. Ama bakın buradaki cihat, bu bahsettiğim tarzdaki cihat herkesin üzerine birer birer farz-ı ayn olan cihattır. Herkesin sahih akideyi, sahih İslam'ı anlatmak ve Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmetmeyi caiz gören bu demokrasi dini mensuplarıyla da cihad etmek, onların küfürlerini def etmek, tebliğ etmek hepimizin üzerine birer farz-ı ayın. Biz farz-ı ayın olan bu cihadı terk edip de üzerimize hiç neme lazım diyebileceğimiz şekilde başkalarının işine koşturursak bu şeytanın bir aldatmasından ibaret olur. Onlar neden bu beladalar, neden bu fitnedeler, Irak'takiler, başka yerdekiler? Onlar Allah'ın indirdiklerini istemedikleri için o haldeler. Onlar demokrasi peşinde oldukları için yıllarca Saddam'ın zulmünü çektiler. Saddam'a karşı cihad etmediler. Yani Allah'ın dininin, Allah'ın kelimesinin yüce olması için Saddam'a karşı cihad etmedi Irak toplumu. Üzerine düşeni yapmadı. Tebliğ boyutunda bunu yapmadı. Bu yüzden Allah Azze ve Celle onların başına Amerika gibi bir pisliği musallat etti. Onu musallat ettikten sonra da Müslümanlar arasında akide birliği olmadığından, daha doğrusu akidelerinden tamamen habersiz olduklarından, Irak'ta savaşanlar Müslümanlar, dışarıdan gelen Müslümanlar, Irak'ın kendi halkı değil bak. Irak'ın kendi halkına sorun, halen demokrasi istiyorlar. Halen demokrasi istiyorlar. Hadi Amerika'yı temizledin bunlardan. Iraklılardan nasıl temizleyeceksin Irak'ı? Türkiye'de, bakın Türkiye'de şu demokrasi kafirlerini temizledin. Bu particileri, purtucuları temizledin, öldürdün, bitirdin diyelim. Şeyhcileri, mezhepçileri, tarikatçıları nereye koyacaksın, nereye atacaksın? Onları temizlediğinde bunlar Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmedecek. Bizler nefislerimizde, hayatımızın her alanında Allah Azze ve Celle'nin dininden razı olan, Allah'ın ve peygamberinin, Allah'ın kitabı ve peygamberinin sünnetiyle hükmeden bir toplum olmadıkça Allah Azze ve Celle devletimize bunu nasip etmez. Biz dinimize dönmedikçe Allah da bizden, Müslümanlardan, umumi olarak bütün dünyadaki Müslümanlardan bu zilleti kaldırmayacaktır. Ta ki Müslümanlar iman etsin ve salih amel işlesin. İçerisine şirk, bidat karıştırmamış salih amele dönsün. İşte onların anlamadıkları nokta bu. Zanlarına göre şayet işte içkiyi helal kılan, tesettürü yasaklayan zorba hükümetler giderse onların yerine gelecek insanlar, yani bunların sözde cihatlarıyla onların yerine gelecek insanlar sanki Allah'ın kitabıyla ve Resul'ün sünnetiyle hükmedecek insanlar zannediyorlar. Bakın bunlar açık, fıtri olarak herkesin reddetmesi gereken olan büyük günahlar olduğu için bunlar göze batıyor. Mesela bu yönetimlerin işte içkiyi serbest bırakması, işte faizi serbest bırakması, tesettüre karşı çıkması nedir? Bilinmesi zaruri olan. Mesela bir kimse bunların dindeki hükmünü inkar etse kafir olur. Cehaleti falan söz konusu olmaz. Neden? Bilinmeyen bir şey değildir. Herkes adı gibi bilir bu hususları. Herkes bilir ve bunları kimse din edinmez bakın bu Türkiye'de. Devlet yasakladıysa işte içki caizdir demez kimse. Ama bakın asıl tehlike nerede? Siz sözde bu demokratları temizlediniz de Hanefi mezhebiyle hükmeden yıllarca Osmanlı hükmetmişti mecelleyle. Bunlar bir takım kabirler sıvadılar altınlarla. Şirkleri meşrulaştırdılar. Allah'tan başkasına ibadet etmeyi, türbeler yapmayı meşrulaştırdılar. Bunların yerine gelecek hükmet de çeşitli yollarla sünneti devre dışı bırakacak insanlardır. O yüzden biz bunların yerine gelecek insanların ıslahıyla meşgulüz. İki tehlikeyi ayırt etmek lazım. Bakın, ne demek istediğimi biraz daha açık ifade edeyim. Devlet baskısıyla başörtüsü açtırılıyor bu ülkede. Hiç kimsenin ben başörtüsü işte devlet açtırıyor artık caizdir başı açmak dediğine, yani Müslümanlardan hiç kimsenin böyle bir itikada döndüğünü zannetmiyorum. Böyle bir şey olmaz. Zorla baskıyla yapılan şeylerdir bunlar. Ama biz kendi elimizle, kendi rızamızla ortaya koyduğumuz idareci yarın çıkar da mezhebin gereği budur diye bunları uyguladığı zaman bu itikatlarımıza işleyen bir akide olur. Zamanımızda işte bu sıkıntıları çekmemizin sebebi bizden öncekilerin bunları akidelere geçirmesi sebebiyle. O sebeple diyor ki bak adam, ehli sünnetin akidesi odur ki diyor, özelliği odur ki diyor, salihlerden, peygamberlerden medet istemeyi caiz sayarlar diyor. Birinci madde olarak bunu sayıyor. Düşünebiliyor musunuz? Bir kimse bunu inkar ediyorsa sapıktır diyor bak. Akide kitaplarında, akide kitaplarında bu var. Aha bunlar mı yönetsin o zaman? Allah'ın indirdiği bu mu? Bu adamlara sorsan, gidip de bu zihniyette birisine biat ettiğine göre herhalde bunların gelmesini bunlardan daha çok arzu ediyor. Biz ikisini de reddediyoruz. Aramızdaki fark bu. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmenin dışında olan hüküm ister mezhep yoluyla, tarikat yoluyla gelsin, ister demokrasi yoluyla gelsin, ikisi de merduttur. Biz ikisini de reddederiz. İşte demek ki tarih tekerrürden ibaret denildiği gibi, nasıl ki o hariciler Ali radıyallahu anh'ı beğenmeyen, Ali radıyallahu anh'ı tekfir eden o hariciler, yani düşünün Ali radıyallahu anh'a bile Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmediyor, Allah'tan başka hakem tayin ediyor diyerek tekfir eden o hariciler, Ali radıyallahu anh'ı beğenmeyip de Şit bin Rebi'ye biat ediyorlardı. Kimin müezzini? Sahte peygamber Seccah'ın müezzini. Neuzubillah. Sonra Allah rahmetiyle onu düzeltti, Şit bin Rebi'yi. O da onlardan kaçtı. Yani biat ettikleri adam haricilerden kaçıyor. Evet. Onların dalaleti onun için apaçıkça ortaya çıkmıştı, sapıklığı. O bile daha sapık buldu bunları ve onlardan uzaklaştı. Sonra ne bir önceliği, ne bir sohbeti, ne fıkhı olmayan, ne de Allah'ın kendisine hayırla şahitlik etmediği Bedevi Abdullah bin Vehb er-Rasibi'ye karar kırdılar. Yani haricilerin işte Ali radıyallahu anh'a karşı silahlı savaşa girdikleri ilk önderleri bu Bedevi Abdullah bin Vehb er-Rasibi idi. Yani ne bir ilmi var, ne bir fıkhı var, ne bir özelliği var. Sıradan bir Bedevi. Bunlar öyle bir topluluk olmuşlardı ki Mecmuaü Zevaid'den bizim Ebu Ammar okudu geçen gün. Bedevi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabilerinden birisi. İsmi de geçiyor da orada unuttum ben. Bu haricilerin yanına geliyor bilmiyor tabii. Namaz kılıyorlar onlar. Bu da onların arasına girip namaz kılmak istiyor. Bunlar sen kimsin, neyin nesisin, neyin necisisin diye sorguya çekiyorlar. Sizler benim kardeşim değil misiniz diyor. Ben sizinle namaz kılacağım diyor. Sen de kimsin? İlk önce bir tanıt kendini falan diyorlar. Ben size Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği şeyle güvencenizi istesem olmaz mı diyorlar. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan işittiği bir hadisi naklediyor. Buna rağmen adamı orada öldürüveriyorlar. Böyle katı, tavizsiz güya kendi batıl itikatlarından tavizsiz bir yapıları vardı. Şimdi Türkiye'de günümüzde gördüğümüz haricilere baktığımızda tekfircilik fitnesini ilk ortaya atan önderleri vardı bunların. Şimdi onları tekfir ediyor bunlar. Mesela Ebu Asım, Ebu Muhammed Makdisi falan var. Bu tekfircilik belasını bir takım kitaplarla ortaya koydular. Şimdi tekfirciler Ebu Asım Makdisi'yi tekfir ediyor. Abdullah Azzam'ı tekfir ediyorlar mesela. Mevcut değil de adam. Mevdudi de kafir zaten. Yani o kendisi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini şey yaptığı için Mevdudi'yi önder ediniyorlar bilakis. Seyyid Kutub'u işte şimdi bak bunların mesela Abdullah Azzam zamanında İbni Baz'a, İbni Useymin'e Ehl-i Sünnet ulemasına dil uzattı. Bunlarla didişti. Şimdikiler İbni Useymin'e işte hayız ve nifas uleması diyorlar. Sebebi işte bunlar ancak bunlardan anlar, cihattan anlamaz bunlar. Tavrı şey yapıyorlardı. Küçümsüyorlar. İlim ehlini küçümsüyorlar. Zamanında Ahmet bin Hanbel'e de tuvalet uleması derlermiş. Yani bu şekilde ilim ehlini, sünnet ehlini küçümseyenler kendileri bak kendi attıkları fitne başlarına dolanıyor. Şimdi kendileri tekfir ediliyor. Kendi başlattıkları belanın hedefi kendileri oluyor. Evet, bu hal üzüntüyle belirtmek gerekir ki çokça hasıl olmaktadır. Bazı aşırıların kemal olanı istediğini ama onu elde etmek için uğraşmadığını görürsün. Ya da onun zihnine benzeri olmayan hayali bir suret koyduğunu görürsün. Eğer onun için bir istediği gerçekleşecekse çalışır, yoksa hiçbir çaba, güç, ön alma ya da yakınlık göstermeden oturur. Yani işte bu imkansıza talip olmaları sebebiyle neticede uğraşsam da imkansız, uğraşmasam da imkansız diyerek bir çeşit depresyon hali içerisinde yapabileceklerini de terk eder hale gelirler. Ehl-i Sünnet'in bir başka özelliği ancak dinin belirlemiş olduğu esaslar doğrultusunda dostluk ve düşmanlık beslerler. Bu konuyu da daha önce belki defalarca genişçe açıkladık. Kendi nefislerine tarafgir olmazlar. Nefisleri için kızmazlar. Cahili tutuculuk, mezhep taassubu ya da partizanlık gibi sebeplerle dostluk kurmazlar. Ancak din üzerine dostluk kurarlar. Dostluklar ve düşmanlıkları Allah içindir. Duruşları sabittir. Ne değişir ne de bozulur. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Yani imanın şartlarından birisi Allah Azze ve Celle için sevmek ve Allah için buğz etmektir. Yani bir müminin sevgisi Allah için olduğundan bir ibadettir. Buğzu da nefret etmesi de Allah için olduğundan bir ibadettir. İbadettir. Bu ibadetleri Allah'a has kılmak, yani sevgi ve öfkeyi, nefreti Allah'a halis kılmak, Allah için sevmek ve Allah için nefret etmekle gerçekleşir. Bir kimseyi, yani Allah için sevdiğin bir kimseye ancak Allah için kızman lazım. Başka bir sebeple kızmaman lazım. Öfkelenmemen, düşmanlık etmemen lazım. Düşmanlık ancak Allah için olmalı. Sevdiğini Allah için seveceksin ve bu sevgi ancak Allah için bitirilir. Öfkelendiğini de buğz ettiğini de Allah için sevmeyeceksin, nefret edeceksin. Bu nefret de ancak Allah için olan bir sevgiyle ortadan kalkar. Yani fıtri olarak duyduğun bir takım sevgiler, diyelim oğluna duyduğun sevgi, babana duyduğun sevgi, annene, kardeşine duyduğun sevgi, eğer Allah için buğzu gerektiren bir şeyle çatışırsa, Allah için buğz etmek öne alınır ve ondan buğz edilir. Buğz etmen gerekir. Artık ona sevgi duyamazsın. Fıtri sevgiler Allah için olan sevginin önüne geçmemeli. Çünkü Allah için sevmek Allah için buğz etmeyi de getirmeli yanında, getirir. Birbirlerini sevmeleri ve birbirlerine saygılı olmaları Ehl-i Sünnet'in bir başka özelliğidir. Ehl-i Sünnet birbirlerine karşı muhabbet besler ve birbirlerini severler. Birbirlerine karşı saygılıdırlar. Birbirlerini savunurlar. Birbirleri için dua ederler. Bu ancak onların inançlarının güzelliği, amellerinin salahı sebebiyledir. Allah Azze ve Celle iman edip salih amel işleyenlerin arasında bir sevgi, muhabbet yaratacağını ilan etmiştir. Allah Azze ve Celle müminlerin birbirlerini sevip saydığını, birbirleri için dua ettiklerini Meryem suresi 96. ayetinde, iman edip de iyi davranışlarda bulunanlara gelince onlar için çok merhametli olan Allah gönüllerde bir sevgi yaratacaktır buyurmuştur. Haşr suresi 10. ayetinde de bunların arkasından gelenler şöyle derler: Rabbimiz, bizi ve bizden önce gelip geçmiş imanlı kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma. Rabbimiz, şüphesiz ki sen çok şefkatli, çok merhametlisin. Allah'ın aralarına düşmanlık ve nefret indirdiği, ateşe her giren ümmetin kardeşini lanetlediği kafir ümmetlerde, sapık fırkalarda durum bunun tersinedir. Kendilerine hatırlatılandan büyük bir payı terk eden Hristiyanlar, Allah kıyamete kadar onların arasında düşmanlık ve nefret indirmiştir Hristiyanların. Ne zaman kiliseleri ittifak ve birlik için toplansa aralarındaki gedik daha aralanır, çukur daha da derinleşir. Aynı şekilde din tanımaz komünistler ne zaman onların başına bir idareci gelse kendisinden önceki idarecilere lanet eder, onları ehliyetsiz ve tutarsız olarak görür, onlara söver ve küfür eder. Sapık fırkaların hali de aynen bu şekildedir. Az önce haricilerde örnek vermiştik buna. İlim ehline tuvalet uleması diyerek küçük görmeyi, sen bir yol edinirsen senin yolunu tutanlar en başta seni çizer herhalde. Evet, onlar birlik ve ittifak üzere değildirler. Ehl-i sünnetin bir başka özelliği birbirlerini tekfir etmekten selamette olmalarıdır. Ehl-i sünnet bu konuda selamettedir. Onlar kendilerinden muhalefet edene cevap verirler. İnsanlar için hakkı açıklarlar. Onlar hata ya da yanlışlık ile onları itham ederler. Hak eden dışında hiç kimseyi ne tekfir ederler, ne bidatçılıkla suçlarlar, ne de fıskla itham ederler. Aralarında ihtilafın, sapıklıkla ithamın ve tekfirin çokça görüldüğü havariç gibi başka fırkalarda ise durum bunun aksinedir. Bu sebeple onların başlarına fetva vermesi, zor ya da kolay olan bir işle alakalı en ufak bir hadise geldiğinde birbirlerini tekfir ettiklerini görürsün. Genel olarak bidatlere, şirke ve büyük günahlara bulaşmaktan selamette olmaları Ehl-i Sünnet ve Cemaat'in bir başka özelliğidir. Onların esasların ve kabullerin hiçbirisinde şirk yoktur. Masiyetler ve büyük günahlar ise Ehl-i Sünnet'in bir takım tayfeler hakkında söz konusu olabilir. Nitekim Ehl-i Sünnet'in bir kısmında bir miktar adaletsizlik, zulüm, cehalet bulunabilir. Ancak bunlar Ehl-i Sünnet'te diğer fırkalara nazaran azdır. Ehl-i Sünnet'te bulunan zulüm, adaletsizlik, cehalet ve daha başka muhalefetler diğer başka fırkalarda daha çoktur. Ehl-i Bidat'in sahip olduğu ilim, adalet, hayır, şecaet, ibadet ve cihat Ehl-i Sünnet'te daha mükemmel ve eksiksiz bir şekilde bulunur. Buna şunu da eklemek lazım. Ehl-i Sünnet'in fertlerinden bazı tarafından muhalefetlere bulaşanlar kaydeden çıkmış, asıldan dışarıya taşmış sayılır. Sonra söz konusu muhalefet ehli kendisine uyulacak örnek olarak kabul edilmez. Onların bulaşmış olduğu bidatler, kebair ya da başka muhalefetler kabul edilip susulmaz. Onların dışındaki, Ehl-i Sünnet'in dışındaki taifelerde ise durum farklıdır. Mesela Rafizilerde onlar kabirleri tazim etmenin, onların üzerine kubbe yapmanın dinden olduğuna inanırlar. Takiyye olarak isimlendirdikleri nifak ve yalanı dinin onda dokuz olarak görürler. Takiyye yapmayanın dini yoktur derler. Aynı şekilde içkiyi takdis eden, onu dinlerinin şiarı kabul eden Nusayriler de böyledir. Ehl-i Sünnet ve Cemaat'in bir diğer özelliği, kalplerinin ve dillerinin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabı hakkında salim oluşu. Kalpleri onların sevgisiyle dopdoludur. Dilleri onları öve öve bitiremez. Ehl-i Sünnet sahabelerin çağların en hayırlısı olduğu görüşündedir. Çünkü Allah Azze ve Celle onları tezkiye etmiş. Aynı şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onları övmüştür. Sahabeler arasında vuku bulan bazı şeyler hakkında konuşmanın asıl olmadığı, Bilakis itikadi aslın onların arasında vuku bulan şeyler hakkında dili tutmak olduğuna. Zaten sahabelerde görülen meselelerde biz dilimizi tutmakla emrolunmuşuz. Sahabelerden bahsedildiğinde, yıldızlardan bahsedildiğinde ve kaderden bahsedildiği zaman susunuz buyuruluyor. Kendinizi tutunuz. Evet. Eğer onların arasında vuku bulan şeyleri zikretme ihtiyacı hasıl olursa, aralarında vuku bulan fitne hakkında nakledilen rivayette muhakkak suretle inceleme ve tespitle yapılması gerektiğine inanırlar. Çünkü bu rivayetlere yalan ve tahrif girmiştir. Daha sonra rivayet onların nezdinde cerh ve tadil mizanına göre sahih olur. Rivayetin zahiri de sahabe hakkında yerme içeriyorsa onlar rivayeti en güzel şeye hamlederler. Onlar için en güzel çıkışı ve özrü araştırırlar. Aynı şekilde onların arasında vuku bulan şeyler de onların müştehitler olduklarına inanırlar. Zira sahabenin iştihatta bulunduğu hadiseler kapalılık arz etmektedir. Onların değişik iştihatları karışıklığın her yeri kapladığı bir dönemde. Yani fitne dediğimiz şey kaostur. Hak ile batılın birbirinden ayırt edilmediği ortamdır fitne. Onların değişik iştihatları o sebeple farklılık arz edebilmiştir. Onlar ya iştihatlarında isabet edip iki ecir alan ya da hata edip bir ecir alan müştehit gibidirler. Üçüncü bir sınıf ise hak kendisine kapalı olduğu için kenara çekilmeyi tercih edenlerdir. Sahabelerin durumu buydu. Allah onlardan razı olsun. Sahabe bu iş sonunda çok pişmanlık duyduklarına ve o sebeple çok üzüldüklerine inanırlar. Çünkü işin o raddeye varacağı akılların ucundan bile geçmemişti. Onlar arasında geçen bu hadiselerde. Aynı şekilde ehli sünnet sahabenin savaş, fitne ve ihtilaf anında dahi insanların en hayırlısı olduklarına inanırlar. Aralarında hasıl olan vakalara rağmen onlar birbirlerini tekfir etmemişler, bidatçilikle suçlamamışlar, bilakis birbirlerine övgüde bulunmuşlar, birbirleri için özür aramışlar, mazeret aramışlar, merhamet etmişler ve birbirlerinden ilim almışlardır. Bütün bunlarla birlikte ehl-i sünnet sahabelerden hiç kimsenin günahları büyüğünden ve küçüğünden masum olmadıkları inancındadır. Yani biz sahabeleri böyle överken onların masum olduklarını iddia etmiyoruz. Onlar adildirler diyoruz. Fakat masum demiyoruz. Masum diyenler şöyle bir rivayet uydurmuşlardır. Sahabeler gökteki yıldızlar gibidir. Hangi birisine uyarsanız kurtulursunuz diye. Şimdi böyle bir rivayet sahih değil. Sahih olan şu. Ashabım gökteki yıldızlar mesabesindedir. Onlarla karanlıklarda yol bulunur. Onlar gittiği zaman ümmetim karanlıkta kalır. Sahih olan bu. Evet, yıldızlara nispet edip onlara benzetilmesi sahih. Ama hangi birine tabi olursanız hidayeti bulursunuz sözü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan sabit olmamıştır. Çünkü sahabilere tek tek baktığımız zaman onlar arasında recmedilen vardı, iftira fitnesine, ifk fitnesine uğrayanlar vardı, içki içen vardı, hata edenler vardı. Onlar masum değil. Tabi olunduğunda hidayet bulunan ancak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dır. Sahabeleri ise toplu olarak ele aldığımızda, yani onların icmalarını ele aldığımızda onların icmasına tabi olan evet hidayet bulur, sapıtmaz. Ama her biri dersek her birinin bir takım hataları var. Tabii. Öyle bir mana çıkar. Şaşkınlık, çelişki, telaş ve tezattan esenlikte olmaları. Ehl-i sünnet vel cemaat, rıza, yakin, itminan ve iman bakımından insanların en mükemmeli, şaşkınlık, çelişki, tezat ve telaştan en uzak olanlarıdır. Yani ehl-i sünnet vel cemaat akidesini, sahabenin tabiinin ve tebe-i tabiinin yolunu, menhecini kavrayan bir insan, başucunda hiç eksik etmediği Allah'ın kitabı ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti vardır. Eğer bu menheci edinememişse, menheci yakalayamamışsa, Fitne dediğimiz ortamlarda, yani kaos ortamlarında, hak ile batılın birbirine karıştığı ortamlarda şaşkın kalır, telaşa düşer, çelişkiler yaşar. Bir oradan bir buradan olur. İki koyun sürüsü arasındaki bir koyun gibi ne onlara yar olur ne bunlara yar olur. Münafıkların vasıflarından bir vasfa bulaşır. İşte bu öncelikle fıtratı anlamayı, sonra salim bir fıtrat üzerine sahih bir iman bina etmeyi, bu sahih iman üzerine de tevhidi oturtmayı ehl-i sünnet vel cemaat başarır. Neyle başarır? Kitap ve sünnetin sahih delilleriyle, sahih naslarıyla bunu yapar. Ama bunların yerine bir takım hamasi duygularla, kamçılanmış hisleriyle hareket eder de, Allah Azze ve Celle'den ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan gelenlerin dışında başka bir şeyleri kendisine, onlara eş veya paralel doğrultuda rehber edinirse, işte bu karışıklıklara yaşar. Dinin, kıyasın dinden olup olmadığı meselesinde mesela bocalar gider. Eğer dinini delillerle öğrenmemişse bir insan, iddia ettiği şeylerde delil üzere değilse başkasına tebliğ ederken düşünün. Biz mesela eskiden pazarlamacılık yapıyorduk. Diyelim kuvars soba satacağız. Biz bu sobayı satarken cahil, hiçbir şeyden anlamayan, okuması yazması olmayan insanlara da pazarlayacağız haliyle. Pazarladığımız insanlar arasında doktorlar, profesörler de olacak. O yüzden biz sattığımız malzemenin özelliklerini en güzel şekilde öğrenir, onun özelliklerinde geçen yabancı kelimelerin telaffuzunu bile güzelce yapmak için pratik yapardık. İşte infraruj sistemi şöyledir, böyledir. Yani bunlar, düşünün, bu kelimelerin ne gibi manalar ifade ettiğini bilen, çok iyi bilen, benden daha iyi bilen bir muhataba pazarlanacak bir malzemeden bahsediyoruz şimdi biz. Yani dünya malında bakın nasıl her şeyi öğreniyormuşuz demek. Ama Allah'ın dini hususunda aynı şekilde din hakkında hiçbir şey bilmeyen bir kimseye tebliğde bulunacağın gibi karşında bir takım profesör sıfatında bir takım insanlarla da karşılaşabilirsin. Veyahut da fırkasının daha iyisi olan, davetçisi olan, tebliğcisi olan başka kimselerle de karşılaşabilirsin. Pek çok şeyi senden daha iyi bilen kimselerle de karşılaşabilirsin. Eğer sen kendi dinini bilmezsen nasıl tebliğ edeceksin? Dinde kıyas yoktur. Öğrendiği şey bundan ibaret. Yoktur ama nasıl yoktur? Yani kıyas nedir, din nedir? Sen bunları bilmeden bu kalıp ifadeleri öğrenir de başkalarının üstünde böyle yürürsen adam sana öyle şüpheler atar ki sen bile kıyasın dinden olmaya inanmaya başlar, olduğuna inanmaya başlarsın artık. İşte her şeyden önce bu çelişki, şaşkınlık, hayret durumlarından korunmanın yolu ehl-i sünnet vel cemaatin menheci üzere kitap ve sünnetten ilim elde etmek. Evet, öyle ki ehl-i sünnetin avamından bulunan, ehl-i sünnetin avamında olan kesin inanç, güzel itikat, şaşkınlıktan uzak olmak vasfı, akidelerini saptamada çelişkiye düşen, bunun neticesinde şaşkına dönen ve insanları şaşırtan, yorulan ve yoran kelam ehlinin önde gelen imamları ve daha başka taifelerdeki alimler nezdinde dahi yoktur. Düşünün, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir cariyeye Allah nerede diye soruyor. O kadın da semada diyor. Bu mümindir, bunu azat et diyor. Ona haksız bir muamele yapmış olan sahabiye. Bu mümindir, bunu azat et diyor. Haksız muameline karşılık. Okuma yazma bilmeyen, koyun çobanını yapan bu cariye, bak işte o sahih akide ortamından akidesini güzelce öğrendiğinden Rabbinin sıfatını bilmiştir. Bugün profesörlere soruyorsun, kemküm ediyor, tevil ediyor, bir sürü yani 40 dereden su getiriyor. He. En basit meselelerde bile mesela şöyle de olur, böyle de olur. İşte mesela Allah Resulü'nün sünnetini namaz kılarken sünnet şeklini açıkladığın zaman bu benden iyi biliyordu önceden. Ama sen tekrar önüne getirdiğin zaman muhataplarının huzurunda diyor ki evet vardır ama peygamber öyle de yapmıştır, böyle de yapmıştır diyerek kendini bir çeşit savunma şeyine sokuyor. Evet, ehl-i sünnette bu tür şaşkınlıklar olmaz. Çünkü inandığını delil üzerine inanır, reddettiğini de delil üzerine reddeder. Evet. Onlar şayet hidayeti kaynağından alsalardı, bu kelamcıların başlarına bunlar gelmezlerdi. Onların içine düştüğü şaşkınlığı gösteren delillerden birisi, kelam ehlinin zirveye ulaşmış ama bir fayda elde edememiş olan en usta isimlerinden nakledilen sözlerdir. Şimdi buna dikkat edin. Ömer, Şeyh Ömer var ya, şeydeyken bu kitap fuarında çağırdı beni. Yanında Abdurrahim falan var. İşte sen ilim yolunu tuttun gidiyorsun ama işte ilmin perde oluyor falan filan diyerek bana bu sözleri delil getirdi, biliyor musunuz? Şimdi bakın bu sözleri de ne diyor. İşte Razi, Fahrettin Razi, kelam ilminin büyüklerinden birisi, kendi nefsi için dövünüp ağlayarak şöyle diyor. Akılların gidişinin sonu bağlara takılmaktır. Akılla uğraşan alimlerin çabasının çoğu sapıklıktır. Ruhlarımız bedenlerimizde yabancı kalmıştır. Dünyamızın sonu eziyet ve vebaldir. Ömrümüz boyunca araştırmalarımızdan istifade edemedik. Sadece onun bunun dediklerini toplamak dışında. Nice adamlar ve zenginlikler gördük. Hepsi de hızlıca geçip gittiler. Nice dağlar vardır zirvesine adamların çıktığı. Onlar geçip gitti de dağlar yine aynı dağlar. Şimdi Razi ölümüne yakın bir zamanda bu şekilde pişman oluyor. Neden pişman oluyor? Kelamla ve felsefeyle uğraştığından dolayı söylüyor bunları. Ömer de diyor ki bana, bak diyor sen işte ilimle uğraşıyorsun, işte bu yolu terk ediyorsun. Sen de böyle pişman olursun diyor. Yahu benim uğraştığım ilim Allah'ın kitabı, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sünneti, yani nasıl kıyaslarsın kelamla, felsefeyle? Bu sözü delil getiriyordu. Bak Razi falan da böyle pişman olmuştur işte diyor. Aynı ilk önderleri Beyazid Bistami'nin, işte siz ilminizi ölülerden ölüler vasıtasıyla alırsınız. Biz hiç ölmeyen diri olan Allah'tan direkt kalbimize ilka etmesi suretiyle alırız demesi gibi bunların tavrı. Hı? Nasıl yani? He, onlar ayrı mesele. Daha aramızda çok şeyler geçti de. Şaşkınlık ve çelişkili işlerde vuku bulduğunu itiraf edenlerden birisi de İbn Ebil Hadid el-Mutezili'dir. O da kelam ilminin büyüklerindendir. O kelam ilminde çok ilerledikten sonra şöyle der. Ey fikirleri yanıltan, sen de işim şaşkına döndü, ömrüm gitti. Akıllar sende sefer etti de seferin eziyetten başka bir şey kazanmadılar. Allah onları kahretsin dediler ki sen bilirsin ancak akıl ile, yalan söylemiştir diyenler seni bilmek beşerin kuvvetinin dışındadır. Yani bu ifadelerde dikkat ederseniz bunlar akıl ile bir şeyleri bilmeye çalıştıklarından dolayı pişman olmuşlardır. Hakikati bulamamışlardır. Hatta Fahrettin Razi şu sözlerdeki inceliğe bir bak diyerek Er-Rahmanu alel arşisteva ayetini okuyor. Hayran kalıyor. O ömrünün sonlarında dank ediyor da iş işten geçmiş oluyor. Şimdi Ömer de bana bu sözü delil getiriyor. Halbuki Fahrettin Razi'nin pişman olduğu şey onun taşıdığı itikat. Aynı gün ben mesela dedim ki tabii öncesinde teftiş yaptırıyor. Abdurrahim'le, Mustafa Hoca'yla falan şey alıyor, benim ne söyleyeceğimi öğreniyor. Ondan sonra evde hazırlanıyor. Ondan sonra bana cevap için beni yanına çağırıyor. İşte sen Abdülkadir Geylani'nin, Kunyetü't Talibi'nin de şöyle böyle demişsin gibi bir şeyler söyledi. Bak dedim, sen dedim, ben Abdülkadir Geylani'den falan hiç bahsetmeden Regaib gecesinin sünnette olmadığını söyledim. Abdülkadir Geylani'nin kitabına gelince onun kitabına bir takım uydurmaların Bağdatlılar tarafından sokulduğunu Zehebi gibi, İbn Hacer Heytemi gibi ilim ehli de zaten söylüyor. Bu kitaba katmaları olduğu sabit dedim. Eğer dedim sen bugünkü Kunyetü't Talibin kitabını kabul ederek Regaib gecesiyle amel etmemi söylüyorsan, o zaman orada Ebu Hanife sapıktır diyor, onu da kabul et dedim. Allah semadadır, başka türlü inanmak caiz değildir ifadesi var dedim, onu da kabul et dedim. O da dedi ki işte Abdurrahim Gil'e bunları söylemiştim. Sen böyle böyle demişsin diye beni sorguya çekiyor güya. Ben diyor Kunyet-i Talib'ine baktım, böyle bir şey yok diyor. Ben dedim ki şu sayfalarda var. Ha, senin görememene gelince dedim, senin elindeki nüsha Kunyetü Talib'in değil, Umdetü Salihin dedim. Onun kütüphanesinde görmüştüm ben onu. Umdetü Salihin, Kunyetü Talib'in Osmanlıca'ya tercüme edilmiş muhtasarıdır. Yani Hanefi mezhebine uymayan şeyler çıkarılmıştır. Aha, Arapçası var ama burada Kunyetü Talib'in gösteririm. Allah semada diye inanmak gerekir diyor. Ha, Türkçesi de var burada, Arapçası da var. Ebu Hanife'yi de Mürciye fırkasının Hanefiye kolunun kurucusu olarak zikrediyor orada. O zaman dedim bunları da kabul etmeye yanaşacağım mı dedim. Orada bir şey diyemedi. Ondan sonra işte bak diyor, ilimle uğraşanlar böyle böyle pişman olmuştur diyor. Halbuki burada pişman olanlar akıllarıyla hakikatlere ulaşmaya çalışmak istediklerinde pişman olmuşlardır. Vahiy karşısında teslim olmuşlar. Mesela Razi'nin şu sözünün devamını geçtiği kaynaktan bakarsanız, orada bu şiirinin arkasından keşke şu ayeti daha önce anlamış olsaydım diyor. Er-Rahmanu alel arşisteva. Bu neyime yetmez ki diyor. Bunu oku ve orada dur diyor. Neyine gerek diyor. Daha ilerisi diyor. Kendi kendini böyle kınıyor Fahrettin Razi. He. Şimdi Fahrettin Razi'nin Tefsiri Kebir veyahut da Mefatihul Gayb adıyla bilinir tefsiri. Orada çeşitli fırkaların, çeşitli müfessirlerin, yani Mutezile'den olsun, diğer fırkalardan olsun, görüşlerini bir bir zikreder ve Mutezile'ye cevap olarak açıklamalar yapar. Ama çoğu yerde bu açıklamalar okuyucuyu bir nevi çelişkiye sokar. Çünkü Razi'nin kendisi bile tatmin olmamıştır. Onların delillerini zikreder, güya reddettiğini zanneder ama kendisi bile tatmin olmaksızın reddeder. Reddiyesi bile zayıf kalır. Yani kitap bir nevi mutezilerin fikirlerin tebliğinden ibaret kalıyor. Çünkü Fahrettin Razi hadisleri bilen birisi değil. Kitaplarına baktığın zaman aynı Gazali'nin İhyası gibi sahih-i zayıfı hiç bilinmeden hadisler rastgele serdedilmiştir. Cüveyni, Gazali ve Hasru Şahi ve daha başkaları da kelam ilmine dalıp daha sonra pişmanlık duyanlardandır. İmam Şevkani Rahimullah kelam ilmine dalıp ondan hiçbir fayda elde edemeyen, şaşkınlık ve şüphede vuku bulan son dönem alimleri arasındadır. O kendinden şöyle bahseder ki Şevkani'nin evveliyatı Şia'nın Zeydiye koludur. Şia'dan tevbe edip Şia'ya da en güçlü reddiyeleri yazan Şevkani'dir. Kitap Ösünnet yoluna dönmüştür. Allah rahmet eylesin. İşte ben sana kendimden haber vereyim. Daha dün içine düştüğüm hali sana açıklayayım. İlim talep ettiğim günlerde, gençliğin baharında bazen kelam ilmi, bazen tevhid ilmi, bazen de usul-i din, yani dinin asılları olarak isimlendirdikleri bu ilimle meşgul oldum. Onların muhtelif taifelerine ait telifleri merakla okudum. Fayda elde etmeyi hedefledim. Gel gör ki başarısızlık ve şaşkınlıktan başka bir şey kazanamadım. Bu bana daha önce o mezhep üzere olmama rağmen selefin mezhebini daha da sevdiren sebeplerden birisi oldu. Fakat ben onda kelam ilminde basiretimi ve muhabbetimi artırmak istedim. Ve o zaman kelami mezhepler hakkında şöyle dedim. En çok elde ettiğim şey araştırmalarımdan ve engin bir bilgiye sahip olduktan sonra incelememden iki yol arasında kalmaktır şapa şaşkın, bilemez karşılaşmayan hayırdan başkasıyla, oysa ben daldım onun tehlikelerine, razı olmadı nefsim engin bilgi sahibi olmak dışında bir şeye. Bunlar İslami fırka ehlinden olup da sapanların durumudur. Sırat-ı müstakimden sapan mülhit, tanrı tanımaz ve daha başka kafirler ise onların çektiği sıkıntı ve azaptan sorma. Onlar acı ve cefa basamaklarının en aşağısında yaşamaktadırlar. Onların emniyet, güven kaldırılmış onlardan. Aralarında psikolojik ve sinirsel hastalıklar yaygınlaşmış, cinsel hastalıklar kırıp geçirmiş, korku çoğalmış, intihar etmek ve bu hayattan kurtulma isteği yaygınlaşmıştır. Düçar oldukları bu azabı, işkenceyi mülhit felsefecilerin büyüklerinden meşhur Alman filozof Friedrich Nietzsche düşünce ve fikrinden Allah'a iman inancını, imtihanın hikmetini, bu hayattan sonra sonsuz ceza ve hesap yurdu, başka bir hayat olduğunu attıktan sonra kendi iç dünyasını, çekmiş olduğu azap ve cefayı şu sözleriyle ifade eder. Ben insanın niçin gülen tek hayat sahibi olduğunu çok iyi biliyorum. Çünkü o şiddetli sıkıntılar çekiyor. Bu da onu gülmeyi icat etmeye zorlamıştır. Evet. Nietzsche böyle buyurdu, Zerdüşt diye de bir kitabı vardı. Zerdüştlüğü falan araştırmış galiba. O dine heves duymuş. Yani mesela Avrupa'da eksistentiyalizm dedikleri varoluşçuluk düşüncesi. Mesela en çok satan romanları bir ara Martı'ydı. Bunlar onların inanç konusunda ne kadar şaşkınlık içerisinde olduklarını gösteriyor. Evet. Eğitimle alakalı görüşleri tüm dünyada, hatta İslam ülkelerinde dahi okutulan meşhur İngiliz filozof Herbert Spencer ölüme yaklaşınca hayatını gözün önünde canlandırır. Bir de ne görsün? Bütün hayatı kendi nazarında hayatın kendisinden hiçbir şey faydalanmadan edebi bir şöhret uğruna gelip geçmiş 3-5 gün süreden ibaret. İşte o zaman kendi kendine güler ve alay eder. O geçen günleri mutlu, sade bir hayatta geçirmiş olmayı temenni etti. Ölüm döşeğine düştüğünde artık o yakinen biliyordu ki o hayatı boyunca abesten başka bir şeyle meşgul olmamıştı. İşte bu da inançsız, mülhit, uğursuzluk, kötümserlik filozofu Erser Schubert tasavvurundan Allah'a ve ahiret gününe imanı uzaklaştırıp imtihanın hikmetini reddettiğinde hayata kötümserliğin doldurduğu bir bakışla baktı ve hayatın güzelliklerinden tamamını abes, insanların amaçlarının başarısızlığa gittiğini gördü. Bununla alakalı olarak da şöyle bir söz söylemiş. Bizler şayet bu gürültülü hayatı düşünecek olursak insanların hayatın talep ettiği ihtiyaç ve meşakkat ile uğraştıklarını görürüz. Bütün kuvvetlerini bu uğurda harcarlar. Dünyanın bitip tükenmek bilmeyen ihtiyaçlarını razı etmek ve çok olan hüznünü silmek için. İşte Fransız mülhit, varoluşçu, Yahudi felsefeci Jean-Paul Sartre. Bu Martı romanında sahibi. Allahu alem. Martı onundu değil mi? Sartre'ındı. Allah'ı ve ahiret gününü inkar sebebiyle hayata varoluşçu perspektiften bakar olmuş ve varlığın tamamının tasa, güçlük, kötülük ve acılar çemberi olarak değerlendirilmiş. Bu bakış açısına bakmış. Bu konuyla alakalı bir takım kıssalar ve senaryolar yazarak onlarda kötülük kusan, değersiz bir hayat ortaya koymuş. Hakir, ürkütücü, cefa, sıkıntı dolu ve acılarla yüklü varoluşçu felsefi görüşleri işlemiş. Yani bu varoluşçular dediğimiz insanlar Avrupa'da böyle çöplüklerde yaşayan, saçı sakallı böyle tırnakları koyu veren, kılık kıyafetine hiç aldırış etmeyen, yani bizim Türkiye'deki meczuplar gibi, onlar da öyle bir felsefe geliştirmişler. Yani hayat acıdan ibarettir görüşünde olanlar. Evet. Ölüm döşeğine düştüğünde bu Sartre, yanında bulunanlardan birisi ona acaba görüşlerin seni nereye götürdü diye sorduğunda derin bir üzüntü ve hüzün dolu ses tonuyla şöyle cevap vermiş. Tam bir hezimete. Onlar nerede? Müminlerin emiri Ömer bin Abdülaziz Rahimullah nerede? O diyor ki sabahladım, benim için kaza ve kaderin belirlediği yerler dışında mutluluk yoktur. Onlar nerede? Şeyhülislam İbn Teymiye Rahimullah nerede? O hapise atıldığında şu meşhur sözünü söylemiştir. Düşmanlarım bana ne yapabilir ki? Benim cennetim göğsümdedir. Nereye gidersem benimle beraberdir, benden ayrılmaz. Benim hapsedilmem halvet, öldürülmem şehadet, vatanımdan sürülmem seyahattir. Ve yine demiştir ki, muhakkak ki bu dünyada bir cennet vardır, Kim ona girmezse ahiretteki cennete giremez. Sapıklıkta olanlar ve bidatçiler hidayete erince ehl-i sünnete dönerler. Onlardan birisi tevbe eder, günahlarından el çeker, bidatinden tevbe eder ve hakka dönerse onun hakkında şöyle denir. Sünnete ve ehl-i sünnetin menhecine döndü. Ehl-i sünnet dönüş yeridir yani. Tevbe edenlerin dönüş yeridir. Şayet ehl-i sünnet hak üzere olmasaydı onlara ve mezheplerine dönülmezdi. Zemmedilen, kötülenen tevili terk ederler. Kötülenmiş tevil gerçekte lafzın racih olan yani tercih edilen zahiri manasından muhtemel manasına, mercuh manasına çevrilmesidir. Yani daha az tercih edilen manasına çevrilmesidir. İşte selefin zemmettiği ve sakındırdığı tevil, tevilin bu çeşididir. Bu sebeple ehl-i sünnet tehlikesini bildikleri ve zararını idrak ettikleri için bu tevili reddederler ve kabul etmezler. O risaletin düşmanıdır bu tevil. Osman radıyallahu anh onun sebebiyle öldürülmüştür. Mutezile onun sebebiyle itizal etmiş, rafiziler rafiz olmuş ve hariciler başkaldırmıştır. Hep bu teviller sebebiyle. Hiç kimsenin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in şeriatından çıkma hakkı olmadığına kesin olarak inanmak ehl-i sünnetin diğer bir bariz özelliğidir. Ehl-i sünnet kulun alemlerin Rabbine kulluktan ayrılmasının, onun hiçbir halde İslam'dan başka bir din edinmesinin ya da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in şeriatından başka bir şeriata uymasının caiz olmadığına inanırlar. Bilakis kulun üzerine gerekli olanın kendisine ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet etmesi gerektiği görüşündedirler. Allah Azze ve Celle Hicr suresi 99. ayetinde sana yakin ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et buyurmuştur. İslam şeriatından başka bir hakemliğe başvuranlar Babiye, Bahaiye, Kadiyaniye fırkalarının iddia ettiği gibi İslam şeriatının başka bir şeriat tarafından neshedildiği görüşünde olanlar ve kulun kevni hakikatlere ait şuhut makamında yükselip hicabın kaldırılıp kendisine yakinin gelmesiyle kendisinden şer'i sorumlulukların kaldırıldığı, dolayısıyla namaza ya da oruca ya da başka bir ibadete ihtiyacı olmadığı görüşünde olan sofiler de İslam şeriatına muhalefet etmişlerdir. Zındıklıktan Allah'a sığınırız. Bu konuda ehl-i sünnetten ayrıldıkları bir başka husus daha var sofilerin. Mesela Hızır aleyhisselam kıssasını Kehf suresi 60-82. ayetlerinde Hızır kıssasını kullanırlar. Musa aleyhisselam işte Hızır aleyhisselama tabi olmadı, itiraz etti. Dolayısıyla hiç kimsenin şeyhine itiraz etmemesi lazım derler. Şimdi burada şöyle bir ayrım var. Peygamber aleyhisselatü vesselam'dan, Muhammed aleyhisselatü vesselam'dan önceki peygamberler kendi kavimlerine gönderilirlerdi. Muhammed aleyhisselatü vesselam bütün insanlara peygamber olarak gönderilmiştir. Son Resul'dür. Ondan sonra da yeni bir Resul gelmeyecektir Muhammed aleyhisselatü vesselam'dan. Allah Resulü'nden başkasına vahiy de gelmeyecektir. Şimdi Musa aleyhisselamın Hızır aleyhisselama tabi olması dolayısıyla farklı bir durum arz ediyor. Çünkü Peygamber aleyhisselatü vesselam Tevrat nüshaları okuyan Ömer radıyallahu anh'a sinirlenerek şayet Musa aleyhisselam bugün hayatta olsaydı benim şeriatıma tabi olmaktan başka bir çaresi yoktu demiştir. Yani hiç kimse hiçbir şey müridinden işte her işin bir batını vardır diyerek müritlerinden kitap ve sünnete aykırı bir şeye tabi olmasını, kendisinin çıkardığı kitap ve sünnete aykırı işler keşif desin, ilham desin buna, başka bir şeye uymasını isteyemez. Hızır ile Musa'nın durumu farklı. Musa aleyhisselam bugün hayatta olsa Muhammed aleyhisselatü vesselam'a tabi olmak zorunda. Hızır aleyhisselam bugün hayatta olsa Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatına tabi olmak zorunda. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunu açıkça belirtmiş. Buna rağmen onların getirdiği delil yine batıldır. Mesela onlar diyorlar ki şeyhine kalben dahi itiraz etmeyeceksin. Bak Hızır ile Musa kıssasını düşün diyor. Eğer itiraz edersen kafir olursun diyor. İtirazı terk edersen kafir olursun diyor. Şimdi düşünün. Musa Aleyhisselam Hızır'a 3 yerde itiraz ediyor. Bakın sapıtmıyor. Sapık diyemiyorsun değil mi ona? İtiraz ediyor. Ve en sonunda da artık yolumuz ayrıldı diyor Hızır Aleyhisselam. İtiraz ettin. Artık yeter diyor. Yolumuz ayrıldı diyor. Musa Aleyhisselam kafir mi oldu? Müritlerini böyle bir psikolojik baskıya sokanlar erkeklerse bunu söylesinler. Musa Aleyhisselam da Hızır'dan ayrıldığı için kafir oldu desinler. Evet. Hiç kimse dolayısıyla burada da Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatı karşısında kendisini Hızır ile Musa'nın konumu gibi göremez. Herkes Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatına tabi olmak zorundadır. Hiç kimsenin keşfi, kerameti kitap ve sünnetin sınırının dışında olamaz. Haberlerde tesebbüt etmek ve hüküm vermekte aceleci davranmamak. Yani haberin sabitliğini araştırmak. Hucurat suresi 6. ayetinde Allah Azze ve Celle, ey iman edenler, eğer fasıkın biri size bir haber getirirse onun doğruluğunu araştırın. Yoksa bilmeden bir topluluğa sataşırsınız da sonra yaptığınıza pişman olursunuz buyuruyor. Evet, haberleri tespit etmekte aceleci davranmazlar. Hüküm vermekte aceleci davranmazlar. Ehl-i sünnetin dışındakiler ise bu konularda aceleci davranır. Temiz ve iyilere ithamda bulunmaya atılırlar. Burhan ve delil olmaksızın sadece töhmet ve zan ile insanları fasık, bidatçı ve kafir olduklarına hükmederler. Fetva verme hususunda ihtiyatlı davranırlar. Bu konuda sahabe radıyallahu anhüme uyarlar. Onlar Allah'a ilimsiz olarak bir şey isnat etmenin ne kadar tehlikeli bir şey olduğunu bildikleri için fetva verme hususunda ihtiyatlı davranırlardı. Onlar esenliği yeğledikleri için İlimsiz olarak Allah'a bir şey isnat etmekten korktuklar için fetva vermekten çekinirler. Ehl-i sünnet vel cemaat ifrat ve tefride kaçmadan Allah Azze ve Celle'ye taat ile nefislerini arındırmada ve ıslah etmede insanların en hırslısıdırlar. Onlar hem zahirlerinin hem de batınlarının ıslahına ihtimam gösterirler. Farzları eda ettikten sonra Allah Azze ve Celle'ye nafilelerle yaklaşırlar. Farz namazları eda etmeye, Ramazan orucunu tutmaya, Kabe'yi hac etmeye, yolu gücü yeten için bunlara karşı hırslı davranırlar. Aynı şekilde zikir, nafile namazlar, sadaka ve başka ibadetleri artırmak suretiyle salih amellerde bulunmak hususunda acele ederler ve birbirleriyle yarışırlar. Her vakitte o vaktin öngördüğü amelle Allah'ın rızası için amelde bulunmak bir başka özelliktir. Onların nezdinde, Ehl-i Sünnet'in nezdinde en faziletli amel, onları zikirlerini ve virtlerini terk etmeye sevk etse de, cihat vakti cihat, iyiliği emredip kötülüğü engellemeye olan ihtiyacın arttığı zaman da bu görevi yerine getirmek, misafir geldiği zaman ona ikramı ve hizmetiyle ilgilenmek ve bu şekilde vaktin öngördüğü ameli yapmaktır. Ehl-i sünnetin dışındakilerde ise durum zikredilenin aksidedir. Onlar alışmış oldukları ibadet çeşidinden ayrılmazlar. Ehl-i sünnet ise kulluğun mertebelerinde, menzillerinde ve makamlarında intikal ede durmaktadırlar. Kendisi dışındakilerin asırlar ve nesiller boyu elde ettikleri ilim ve amellerin kat ve kat daha fazlasını onlar kısa bir zamanda elde ederler. Bu görünen ve hissedilen bir şeydir. Çünkü sahih, sabit iman idrak etmeyi, algılamayı güçlendirir. Sezgiyi keskinleştirir, ilmi ve imanı artırır. Az da olsa amelleri, kısa da olsa zamanı bereketlendirir. Allah Azze ve Celle, Bakara Suresi 282. ayetinde Allah'tan korkun, Allah size gerekli olanı öğretiyor buyurur. Muhammed Suresi 17. ayetinde doğru yolu bulanlara gelince Allah onların hidayetlerini artırır ve sakınmalarını sağlar buyurur. Nisa suresi 66-68. Ayetlerinde ise eğer kendilerine verilen öğüdü yerine getirselerdi onlar için hem daha hayırlı hem de imanlarını daha pekiştirici olurdu. O zaman elbette kendilerine nezdimizden büyük mükafat verirdik ve onları dosdoğru bir yola iletirdik. Demek ki bir kimse hidayetin yoluna tabi olursa Allah Azze ve Celle başkalarının uzun zamanlarda uzun yorucu çabalarla elde ettikleri şeyleri Allah Azze ve Celle bunlara kısa zamanda dilerse verir. ölüm esnasında müjdenin hasıl olması, bunun sebebi Allah'a olan imanları ve onun emri üzere dosdoğru olmalarıdır. Fussilet suresi 30. ayetinde şüphesiz Rabbimiz Allah'tır deyip sonra dosdoğru yolda yürüyenlerin üzerine melekler iner. Onlara korkmayın, üzülmeyin, size vaat olunan cennette sevinin derler buyruluyor. Kalplerin ürpermesi ve gözlerin yaşarması. Onlar hisseden kalplere, ağlayan gözlere sahiptirler. Kalplerinde bulunan Allah korkusu ve onu yüceltme duygusu sebebiyle Kur'an'dan ve öğütlerinden etkilenirler. Çocuklarını matemlerde ağlamaya alıştıran rafiziler gibi yalandan ağlayanların durumu ise bunun hilafınadır. Onlar büyüdüğünde diledikleri zaman ağlama yetenekleriyle bunu adet edinirler. Ağlamalar yapmacık bir şey, hüzünleri de yalan bir hüzündür. YouTube'da bir ara görmüştük çocuk, ta çocuktan yetiştiriyorlar Şia çocuklarından birisi. İşte Kerbela hadisesini anlatıyor, Allahu Alem Farsça konuşuyordu. Böyle zorla ağlamaya çalışıyor. Bir başkası böyle kamerada yakalamış. Bu matem günlerinde herkes ağlıyor. Yani sözde ağlıyor. Adam biri böyle etrafına bakılırken gözüne birden kamera çarpıyor. Hemen dönüyor önüne diye ağlamaya koyuluyor. Yani onların ağlamaları falan yapmacıktır. Aynı şekilde Fethullah Gülen gibilerini de böyle değerlendirebilirsiniz. Seleften birisi öyle diyor. Şeytan bunları öyle bir hale getirir ki diyor, ağlamak istedikleri zaman ağlarlar. Bu böyle bir halleri olur bunların diyor. Özellikle bidatçıların hali. Evet, Allah Azze ve Celle müminleri Allah'ın ayetleri okunduğu zaman kalplerin ürpermesiyle vasfetmiştir. Müminlerin, ehl-i sünnetin tavrı, kalpler ürperir, gözler yaşarır. Bundan fazlası ise haricilerin alameti olarak sahabe tarafından nitelenmiş. Mesela Enes radıyallahu anh'ten gelen bir rivayette böyle ağlayıp bayılan, bugün cezbe dedikleri şeyi anlatıyor birisi de, böyle bir halden bahsettikleri zaman bu ancak haricilerin işidir. Allah Azze ve Celle müminleri sadece kalplerinin ürpermesi, vecilet kulubihim diye vasfediyor diyor. Bu haricilerin işi diyor. O dönemde de bu tür cezbeler olurmuş. Şeytani cezbeler. Ama bazen insanın mesela bayılma dediğimiz şey, bu cezbe dediğimiz şeyden ayırmak lazım. Çünkü bazı insanlar hakikaten o halin galibesiyle korkudan bayılanlar olurmuş. Sahabeden, tabiinden. Bunlar vaki olan şeyler. Cezbe dediğimiz şeyler daha çok insanın kendisini zorlamasıyla, yani vecd ve tevacüd derler zaten. Vecd bulmak demektir. Tevacüd bulmaya çalışmak demektir. Tevacüd dedikleri, sufilerin tevacüd dedikleri şey vecdin, insanı vecde getiren şeylerin yollarını zorlamak demektir. Mesela ilahiler, kasideler, o halleri kendilerini sürükleyen sözleri zikretmeleri, bunu bir de def gibi şeytanın kendilerine daha çok yardımcı olacağı çalgılarla desteklemeleri bunlara itekliyor. Abdullah bin Mübareğe mesela böyle bir şey soruyorlar. Bayılan kimselerin durumu. Yani bu cezbeye gelen kimselerin durumu diye. Bayılıp düşermiş adamlar yani. Allah korkusunlar. Kimisi de bakıyor ki Allah'tan korkanlar böyle düşüyorsa diyerek takliden bayılır düşermiş. Eğer diyor bir kimse, Abdullah bin Mübarek, bir duvarın kenarında oturduğu halde aynı ayet okunduğu zaman bayılırsa ve düşerse o hakikaten o halin galibesiyledir diyor. Ama bir diğeri aynı cesareti gösteremez diyor. Sahteden yapan aynı cesareti gösteremez diyor. Bu halleri gördük. Yani mesela şeyhin kalpleri dahi bildiğine inanıldığı için, kalpte olanlar dahi birine inandığı için şeyhin huzurunda cezbeye gelemeyen adamlar, şeyh dergahtan çıkar çıkmaz bir bakmışsın coşmuş gitmiş. Yerlerde kapanmış. Bu tür haller oluyor. Şeytan oynaması oluyor böyle şeylerle. Dünya ve ahirette yüzlerin beyazlığı ve parlaklığı ehli sünnetin özelliğidir. Yüzlerin beyazlığı ve parlaklığı sünnet ve taat ehlinin ayrılmaz bir özelliğidir. Yüzlerin siyahlığı ve zulmeti de bidat ve masiyet ehlinin ayrılmaz bir özelliğidir. İmam Şafii Rahimullah bir şiirinde şöyle demiş. Gencin üzerindedir mizacı, alnında parlayan bir alamet. Yüzlerin beyazlığı ve parlaklığı ehl-i sünnet için hem dünyada hem de ahirette asıl olur. Dünyadaki beyazlığa gelince, inançlarının güzelliği, kalplerinin temizliği, amellerinin doğruluğu sebebiyle yüzleri nurlanır, ışıldar ve parlaklığı artar. Çünkü bunlar insanda her türlü şekilde tesir eder. Şeyhülislam İbn Teymiye rahimahullah diyor ki, iyilik ve takva çoğaldıkça güzellik ve cemal kuvvetlenir. Günah ve düşmanlık arttıkça da çirkinlik ve ayıp kuvvetlenir. Öyle ki o, surette olan güzellik ve çirkinliği siler. Suretleri güzel olmayan niceleri vardır ki, salih ameller sebebiyle cemali ve güzelliği artmış, hatta o görünüşünde ortaya çıkmıştır. Bu sebeple o, ömrün sonunda çirkin işlere ısrar halinde açık bir şekilde ortaya çıkar. Ehl-i sünnet ve taatin yüzlerinin yaşları ilerledikçe, güzelliğinin ve parlaklığının arttığını görürüz. Öyle ki onlardan biri yaşlılığında gençliğinden daha güzel ve cemal olur. Bidat ve masiyet ehlinin yüzlerinin de büyüdükçe çirkinliğinin ve ayıbının arttığını görürüz. Hatta güzelliğinden dolayı gençliğinde ona bakarken gözleri kamaşan o çirkin haline bakmaya güç yetiremez. Bu sapık fırkalar, zulüm ve fuhuş ehli ve benzerleri bidatini ve günahlarını yücelten herkes de açıkça görülür. Onlardan birinin yaşı ilerledikçe yüzü çirkinleşir, ayıbı büyür. Öyle ki insanlardan çok domuza benzer. Hatta mütevatir rivayetlerde belirtildiği gibi belki de onlar domuz ve maymun kılığına sokulurlar. Ümmetimde suret değişmeleri olacaktır hadislerine işaret ediyor. Ahirette ise Rablerinin huzuruna vardıklarında ehl-i sünnetin yüzleri ağarır. Âl-i İmrân suresi 106. ayetinde nice yüzlerin ağardığı ve nice yüzlerin de karardığı günü düşünün buyuruluyor. İbn Abbas radıyallahu anhuma da ehli sünnet ve cemaatin yüzleri ağarır, ehli bidat ve fırkanın yüzleri kararır demiştir. Bunu Mecmul Fetava'da İbn Teymiye zikretmiş. Evet. Son olarak da hasenatın kat kat artırılması ve derecelerin yükseltilmesi. Hasenatın kat kat artmasının ve derecelerin yükselmesinin en büyük sebeplerinden birisi bilakis esası ve aslı akidenin sıhhati ve imanın kuvvetidir. Ehl-i sünnet ve cemaat akide bakımından insanların en doğru akideye, iman bakımından en kuvvetli imana sahip olanlardır. Bu sebeple amelleri kat ve kat artar, dereceleri hiçbir kimsenin elde edemeyecek kadar yükseldikçe yükselir. Bu konuda onların üzerinde oldukları akide ve iman tıpkısı üzere olanlardan başkası ortak olamaz. İstikamet yönüyle ehl-i sünnet hidayet üzeredirler. Bidat ehli ise dalalet üzeredirler. Doğru yol üzerine yürüyen kimseyle doğru yoldan sapıp cehennem yoluna giden arasındaki fark malumdur. İşte bütün bunlar ehl-i sünnet ve cemaatin üstün özellikleridir. Diğer fırkalardan temeyyüz ettiği, ayrıldığı özellikleridir. Yani buraya kadar yaklaşık 4 hafta, yani bu bahsi yaptığımız 4. bölüm bu. 4 haftadır işlediğimiz bütün bu özellikler ehl-i sünnet ve cemaatin diğer fırkalardan, sapıklık ekollerinden ayrıldıkları özelliklerdir. Allah Azze ve Celle bize bu yolu istikamet üzere tutanlardan eylesin. Ve bu yolun nasibiyle nasiplenenlerden, dünyada ve ahirette nasiplenenlerden eylesin. Her türlü sapıklıktan da bizleri muhafaza buyursun. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşheden la ilahe illa ente vahdek ve estağfiruke ve etubu ileyk. Velhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim ecmain.